Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Vi sender to timers kulturradio her fra klokken 17.05 til klokken 19, og jeg kan lige starte med at tease lidt for, hvad der sker i anden time. Her er der et interview, jeg begik i går med journalist forfatter Thomas Ubbesen. Han har været i det tidligere Sovjetunionen og besøg østeuropæiske lande. Og anledningen er, at det er 30 år siden, at muren den faldt, og så vil han egentlig prøve at se, hvordan de egentlig har det i eksempelvis Moldova eller Hviderusland, hvor det nu kan være. Og for lige at høre lidt i interviewet, så vil jeg lige spille et lille klip, hvor han taler om netop før nævnte Moldova, så hvor han besøgte en kvinde, som ikke havde det så nemt. Og som du kan høre på klippet, så er Moldova måske ikke det sjoveste sted at bo. Jeg har været, og min kone især, har været over hele Østeuropa, men der er ingen af os, der har været i Moldova af forskellige årsager. Det er et lille, insignifikant land, kan man sige, men det spiller ikke nogen rolle verdenspolitisk, og journalistisk er der ikke meget grund til at rejse der til. Og deres fodboldhold får altid bare tæsk af de store. Det vil jeg tro. Men jeg vil holde med dem næste gang, Moldova spiller mod Danmark, det kan jeg love for. Ja. Så vi har altså ikke været der før, og vi var ikke helt forberedt. Altså, på daværende tidspunkt, der havde vi jo været rundt i Ukraine og på Krim og i Rusland og Hviderusland og alle mulige steder, og set lidt af hvert, og også set de her boligkarrierer, som står og falder sammen, som folk lever i, presset sammen i små bitte rum. Men Moldova er Europas for det første fattigste land. Jeg tror, deres gennemsnitsindtægt er halvt så meget som Albanien, som er nummer to. Vi er dernede. Og det var, vi ankom i frost i december måned hen imod jul, og det var sindssygt koldt og uselt. Og, altså, som du ser på de der billeder, altså, de der kasser, de bor i, er ikke blevet renoveret siden Stalins tid. Og der er fyldt med affald, og der er totalt forfald over hele linjen. Og så ser man altså alle de her pensionister og handicappede og små børn og sådan noget, som står og tækker ude i frostvejret der med hånden strakt frem. Ikke? Det er så ubeskriveligt uselt, at man tror ikke, det findes i Europa. Men det gør det. Kan høre hele tiden klokken 18.05, hvor jeg også kan sige, at selvom det lyder ret så trist det hele, så er det altså også lys at finde, og det er i de mennesker, som Thomas Ubbesen og hans kone har mødt. I denne her time, der skal det handle om racisme i italiensk fodbold. En ret så grim sag. En sorte spiller ved navn Romelu Lukaku er skiftet til storklubben Inter, men er blevet mødt med abelyde fra publikum, og der var også en tv-kommentator, som fik sagt noget med bananer og ham. Vi prøver sammen med en historiker i italiensk lige at prøve at finde ud af, hvad fanden det egentlig er, der foregår i Italien med denne her ret så ubehagelige racisme. Og hvor meget magt de her ultras, som de hardcore fangrupper, hvor meget magt de egentlig har over klubberne og spillerne. Men det er først lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. Sofie Gråbøl i vild forvandling. Sofie Gråbøl vejer 200 kilo i dansk film. Film med Sofie Gråbøl som 200 kilo tung mor får stor ære. Sofie Gråbøl vejer 200 kilo i traileren til den nye danske film. Harpix. Det her, det er altså blot nogle enkelte overskrifter fra de danske medier om den kommende film ved navnet Harpix, og som man vel, ja, næsten kan høre, så har Sofie Gråbøl altså en rolle som en kvinde, der er, så vidt jeg forstået, lænket fast til en seng, og altså spiller en, der vejer langt flere kilo end virkeligheden Sofie Gråbøl altså gør. Og det er så blevet løst ved, at Sofie Gråbøl her, hun er blevet sminket, hun har fået en form for dragt på, går ud fra, som gør, at hun ligner en på mange flere kilo, og hun er så næsten umulig at genkende. Og hvad så? Det tænker mange nok, og det spørgsmål kan jeg nu stille til dig, Dina Amlund fra Fed Front, du også kan med i moderne kultur, og du er altså ikke ret begejstret for, at det er Sofie Gråbøl, der er castet til den her rolle. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. For det første så stjæler det arbejde fra tykke skuespillere, når ikke tykke skuespillere bliver klædt ud som tykke. Og det bruges som regel som argument for, at de her slanke mennesker castes, at de jo er nogle dygtige skuespillere. Og det er der ingen tvivl om, at de alle sammen er. Men det argument, det underforstår også, at tykke skuespillere aldrig kan blive lige så dygtige som slanke skuespillere. Og det er en generel fordom om tykke mennesker, at vi ikke er lige så dygtige til noget som helst, faktisk. Det er generelt sværere på arbejdsmarkedet som tyk. Arbejdsgiver forbigår tykke personer ved ansættelser, og hvis man er så heldig at blive ansat, så bliver man forbigået, når der er forfremmelser og lønforhøjelser. Og der er meget større risiko for at blive fyret. En nylig amerikansk undersøgelse har vist, at kun 15,6% af 500 rekrutteringsprofessionelle svarede ja til at overveje at ansætte en tyk kvinde. Det vil sige, at 84,4% ville altså slet ikke engang overveje at finde ud af, hvilke kvalifikationer hun kunne have. Tykke mennesker er simpelthen ikke velkomne på arbejdsmarkedet generelt, og slet ikke i filmbranchen, hvilket vi jo ser gang på gang, hver eneste gang slanke personer castes til at spille tykke karakterer. Og så er der en lang række andre problemer med fatsuit, som er et voldsomt forældet visuelt greb, som burde blive arkiveret i fortiden sammen med blandt andet blackface. Jeg har jo kun set traileren, og jeg har ikke læst bogen, så jeg kender ikke hele den her historie med Harpix. Men jeg kan se i traileren, at det er en familie, som i meget bogstavelig forstand er placeret uden for normen. De bor simpelthen i en skov og ser ikke sig selv som en del af samfundet. Om de er smidt ud eller selv har valgt at flytte derud, det ved jeg ikke. Men man kan se, at Sofie Gråbøl, som jeg går ud fra af moren, er meget, meget tyk og sidder eller ligger i en seng. Og så er der en mærkelig far, som er slank, men han er jo så mærkelig, fordi han godt kan lide sin tykke kone. Man ser lige kort, at han er fysisk med hende, og det ligner optakt til sex. Og der har altid været udstillinger af slanke mennesker, som godt kan lide tykke mennesker på den måde, som om det er super sært. Og det er sådan en slags freakshow, og det synes jeg, at sådan en fatsuit forstærker. Det ligner en fortælling om klasse. Det ligner en familie, som lever, ligesom man kunne gøre det for flere hundrede år siden. Det ligner virkelig et freakshow, og Sofie Gråbøls fatsuit er en meget væsentlig faktor. Som du selv sagde, så kunne man jo se i de danske medier, at de næsten alle sammen har en overskrift i retningen af Sofie Gråbøl vejer 200 kilo. Og det er næsten ligesom med de historiske freakshows og menneskeudstillinger, hvor man kunne betale for at komme og se på den tykke dame. Det ser ud som om, at tykheden er helt uløseligt forbundet til karakteren og til fortællingen. Så derfor kommer fatsuiten igen til at forstærke det her, fordi vi alle sammen ved, at det jo er en tynd og konventionelt smuk og kropskapabel Sofie Gråbøl, og så ser vi hende i den her position, så bliver det understreget, at der er den her tykhed. Men nu er den jo også baseret, den her film, på en bog skrevet af Ane Riel, så den er baseret på en roman, og jeg ved ikke, om man skal kalde det for et freakshow, eller hvad man gør, men hvis man siger, at man har en karakter, som skal være 200 kilo stor, så er det vel heller ikke nemt at skulle finde en skuespiller eller ikke skuespiller, som vejer 200 kilo til at indtage denne her rolle? Altså, det kan jo nok godt lade sig gøre, men man kunne jo også overveje, om ikke men også var skuespiller? Vil du kunne nævne en Jeg kan ikke nævne en, men jeg er sikker på, at man godt kunne finde en, der kunne lære nogle ting og gerne ville. Men man ville hellere have Sofie, altså man ville hellere have Sofie Gråbøl, som virkelig kan spille skuespil, og så uddannet skuespiller, end en, som sikkert godt kan lære det. Der var altså, mange det penge ikke på spil. Det ville ikke være første gang i verdenshistorien, at en debutant fik en stor rolle i en film. Så okay, det ville jo godt kunne lade sig gøre. Vi kommer tilbage til det. Medmindre vi er fuldstændig stensikre på, at tykke mennesker ikke kan være lige så gode skuespillere som slanke. Vi kommer tilbage til dig lige om lidt, Dina Amlund, for jeg skal også lige sige velkommen til Benjamin Bo Rasmussen. Velkommen til, Benjamin. Tak skal du have. Du er formand for Dansk Skuespillerforbund og sidder og lyttet med her. Ja. Så lad os da bare starte med det hele simple spørgsmål. Er det okay, at Sofie Gråbøl, hun har fået den her rolle som en 200 kilo tung kvinde? Altså, det vil jeg jo sige som det vil jeg faktisk sige som udgangspunkt, fordi jeg synes, der er to ting i det her. Altså, der er jo dels hele spørgsmålet om repræsentation, som Dina rejser, og det vil jeg gerne anerkende. Altså, det forstår jeg godt. Men man er også nødt til, eller jeg synes også, man er nødt til at se det her som et kunstnerisk projekt. Og et kunstnerisk projekt giver nogle, både, har både nogle, har nogle forudsætninger, som handler om et samarbejde, og det handler også om at finde nogen, der kan spille det, eller gestalte det, man gerne vil have. Og der er det jo nogle gange, altså vi jo som skuespillere, er vi jo trænet til at være nogle andre, end dem vi er. Altså trænet til at udstille og gestalte nogle andre, end dem vi er. Og det er jo super vigtigt, når du laver et kunstnerisk projekt, synes jeg, at man ligesom laver en kontrakt med publikum om, det du skal opleve, det er historien, der er væsentlig. Du skal ikke stille spørgsmål, altså man skal ikke være i tvivl om, oplever jeg, at den, jeg ser, er den, det hun eller han viser, han er. Og det bliver jo sådan lidt et problem, fordi så kan det godt gå hen og blive noget halvdokumentarisme, hvis man ønsker, at alting skal være en til en. Mm. Men jeg er med på, at der er forskel på en fiktionsfilm og en dokumentarfilm. Det skal vi i hvert fald ind på. Ja. Men man kan vel også tage den derhen og sige, vi jo altså i lang tid, i hvert fald i de tidlige stumfilmsår, så var det helt almindeligt, at hvide mennesker spillede sorte mennesker ved at få noget tjære i hovedet og den slags. Ja. Og der er vi jo vel gået ud fra enige om, at det er ikke nogen god idé. Nej, det er vi jo også. Altså blackfacing er vi jo gået væk fra, og i hele tiden er vi jo kulturelt gået væk fra rigtig, rigtig, rigtig mange ting, og vi prøver også, jeg ved også, at folk, der er i skriveprocesser og prøver at lave ting, prøver at forandre ting, men vi har jo også ligesom nogle, vi er jo biased i vores måde at tænke på, så derfor kan man jo godt komme til ligesom at falde ned i nogle vaner og nogle måder at tænke på. Altså jeg har, altså, jeg må ikke nævne navn, men jeg kan nævne en forfatter, som kom og var med til at skrive en af de der store danske DR-dramaproduktioner, får et afsnit ned fra en krimiserie, og de eneste kvinder, der optræder det her afsnit, det er to kvinder, der går rent. Så sagde man, prøv lige at høre, kan der ikke være en politibetjent, kan der ikke være en læge, kan der ikke være, nå jo, for helvede, det kan vi godt se, det er normer. Og så gik de ind, og så arbejdede på manuskriptet igen. Det er sådan nogle automatismer, der sker. Men i det her tilfælde med en kvinde, der vejer 200 kilo, det er jo svært at finde en kvindelig skuespiller, der vejer 200 kilo. Og det handler jo ikke om, udelukkende om, at man skal finde en, der ligner det, historien fortæller, det er. Det handler jo også om et kunstnerisk projekt, hvor der er nogen, der skal finde hinanden i det. Og der skal være noget kemi til stede, og derfor er det faktisk, altså det er jo sindssygt vigtigt, og der må man have en eller anden frihed, tænker jeg, til at finde den rigtige person. Mm. Jeg skal nok komme på banen med din navn. Jeg er med på, at du selvfølgelig har en større kritik også omkring fatsus generelt, og det lover vi kommer ind på. Hvis man bare lige bliver i det her eksempel med Sofie Kroppel, altså din kritik, kræver den ikke lidt, at du selv har et bud på en skuespiller eller en person eller et eller andet, som ville kunne tage den her rolle? For ellers virker det da lidt mærkeligt, synes jeg. Jeg synes ikke, det virker mærkeligt. Men som du også sagde, så er det jo ikke det med at finde en, der ligner en til en nødvendigvis. Og der kunne man jo så også anholde, hvorfor skal det så være en, der er så tyk, hvis det er en, der er så svær at finde. Men jeg tror stadigvæk godt på, at man kunne finde nogen. Men man kan også begynde at stille spørgsmål til, hvad det er for nogle kulturelle produkter, vi sender ud i verden. Hvad er det, vi skal have produceret her? Fordi den her fortælling, den vil jeg antage, er dybt tykfobisk. Vi kan jo godt se allerede nu, at tykheden er et symbol, og derfor er den jo vigtig, og derfor har man jo valgt at putte Sofie i den der fatsuit. Men der sker bare det, at når man bruger den her tykhed som sådan et symbol i en fortælling, som et greb i en fortælling, at så bliver tykke mennesker dehumaniseret, fordi vores andethed bliver til et symbol. Vi bliver ikke til mennesker på den måde. Det er et symbol i en fortælling. Vi bliver sådan nogle omvandrende allegorier på en måde. Og man bruger altid, altså det der med at bruge tykheden som symbol, det har vi en meget, meget lang tradition for. Man har altid kunne bruge det til, når man skal i talesæt et eller andet, noget man skal tage afstand fra, noget som skal være tragisk eller komisk eller her dysfunktionelt. Så kan man gøre det meget, meget nemt ved, at så smider man noget tykhed ind i det, og så kan vi alle sammen se, at den er tragisk eller komisk eller super sært. Ja, jeg bliver nødt til lige at stille et spørgsmål her, Dine, fordi at den her debat minder jo lidt om den, der kørte for noget tid siden, hvor du også var inde og tale, Benjamin, om transkønnet, om hvorvidt en transkønnet person skulle spilles af en transkønnet. Og jeg ved ikke, altså, hvor står du henne i forhold til den debat? Altså, hvis man nu spiller en hjemløs, skal det så være en hjemløs, der spiller en hjemløs? Hvis man er psykisk syg, skal det være en psykisk syg? Er det så en til en for dig? Nej, det er ikke så en til en for mig. Men der er nogle andetheder, som er meget markante, og som jo altid er blevet brugt som udklædning. Vi har jo altid haft blackfacing i den vestlige kultur. Vi har jo altid haft mænd, der tager dametøj på, som kan læses enten transfobisk eller misogynt eller begge dele, og vi har jo altid haft slanke mennesker, der klæder sig ud som tykke, og det har bare været mega sjovt, og der er bare nogle andetheder, hvor det er meget markant den udklædning, man vender tilbage til, og for at perspektivere til noget privat, Jeg kan da huske, når jeg gik til fastelavnsfest, at der var jo altid nogen, der var klædt ud som tyk mand eller tyk dame, og så stod jeg bare der ved siden af. Og det er jo det, som man, når man har nogle markante andetheder, så har man oplevet den der udklædningssituation altid. Og det er, at folk, som producerer for eksempel film, synes, at så er det bare altiders og en frihed, man skal have til at udtrykke nogle ting. Måske skal man se på, hvad det er, man vil udtrykke. Og måske er det en meget god idé at tænke på, at selvfølgelig skal det da være... Skal der da nogle transpersoner ind og spille nogle transkarakterer? Selvfølgelig skal der nogle tykke skuespillere ind og spille nogle tykke karakterer. Jeg tænker ikke, at det er, sådan, er helt vildt meget at kræve. Nej, men jeg tænker bare, man kan sige, nu fik du også selv sagt noget med freak i starten, og der er jo en hel litteraturgenre, der hedder freak-litteraturen. Mm. Og der kan man sige, hvis du har et romanforlæg fra en eller anden sydstatsforfatter med en person, som mangler to ben og en arm og ser sjov ud i ansigtet. Altså, skal man så finde en person, som rent faktisk mangler lemmer for at vedkommende kan spille den her rolle? Jeg ville synes, det var en god idé, men altså, det er jo ikke altid, man måske kan gøre det hele, men man kunne jo også godt vælge en... Men en skuespiller er vel sat... Altså, en skuespiller er jo... Man kan sige, det er jo en kunstart skuespil, men det er jo også... Altså, du kan uddanne dig til skuespiller, så det er jo også bare et reelt fag. Så de er vel... dygtige til at kunne spille andre roller, det er jo det, det handler om. Ja, men hvis man bruger det argument, at det er fordi, de er så dygtige, så underforstår man jo også, at de andre ikke er dygtige, siden de ikke kan finde ud af at spille de roller, og vi skal have nogle hvide, slanke cis-mennesker til at spille de her roller. Ellers er det ikke godt skuespil, ellers er det ikke god kvalitet. Ja, altså, det vil jeg bare sige, altså, det eneste, hvad anfægter for det, for jeg forstår det godt, men det, hvad jeg også anfægter, at det er også, du kan også, man kan også komme til at vælge nogen, som vil sige, hvor at der ikke er udpræget mange i vores medlemskare. Altså, fordi det, man siger, at man vælger Sofie Gråbøl og putter hende i en fatsuit, det betyder jo ikke, at man siger, at tykke mennesker eller fede mennesker ikke kan spille. Men det betyder måske, at man har valgt, at man ikke kan finde en kvinde på 200 kilo, der matcher det potentiale, man har brug for. Altså skuespilsmæssigt, kunstmæssigt. Jeg synes, der er stor forskel på, altså når du bevæger ind... Altså, fordi jeg er jo enig med dig i den der tanke om repræsentation og underrepræsentation og hvordan man kan tolke ting. Men der, omvendt er der bare, når du går ind i kunst... hvad skal man sige, kunstverden eller opfattelsen af kunst og en kulturel viderebringelse, så er du inde i noget, hvor du er nødt til at gestalte noget, som jo vi alle sammen har en fælles om. Vi ved godt, det ikke er sådan, men nu oplever vi en historie, hvor det er sådan. Og så der kan være alle mulige forudsætninger. Vil jeg også sige, at for eksempel, da vi snakkede om de transkønnede, der opstod jo også det, at de havde jo lavet sådan en filmfestival, hvor de havde lavet benspænd for sig selv, og hvis man skulle indsende en film eller være med i en film, så skulle det være transkønnet, der instruerede eller spillede. Det synes jeg var en skidegod idé, fordi så laver man ligesom nogle benspænd for sig selv, også for, at man har muligheden for, at vi andre kan lære nogen at kende, som ikke er ligesom os selv. Men det betyder ikke, at hvis man som udenforstående, altså at man skal ligesom sige, at man skal flytte ud i samfundet og sige, sådan skal det også være udenfor. Fordi så synes jeg, at man fratager kunstnere noget frihed til at fortolke de værker, de vil. Fordi jeg synes jo, at det må være værket eller historien, der er hovedpersonen. Og lige i det er det ikke repræsentationen, tænker jeg. Altså, man kunne løse nogle af de der problemer meget, meget nemt ved, at jeres medlemskare var meget mere broget, sådan at der ikke kun var hvide, slanke, cis-mænd. Jamen, det er den også. Vores medlemskare er jo broget. Men... Vi har jo fede og brune og tykke og gamle og unge. Vi har jo mange forskellige. Men så burde det jo også være nogle tykke mennesker og nogle transpersoner, der spillede de roller, tænker jeg, når de er der, ikke? Så hvis man vil det bedste for forbundet, må man jo også få dem frem i køen, tænker jeg. Og altså det der med, at der er jo også nogle argumenter omkring, at der er jo heller ikke så mange fortællinger om alle de her andetgjorte mennesker, så derfor er der jo også færre og færre jobs og sådan nogle ting. Jamen, så må vi jo få nogle flere fortællinger om det her, og måske nogle mindre tykfobiske fortællinger som den her. Men det var det, du angreb jo også lidt, synes jeg, præmissen for den her film, og måske måden, der bliver set på denne her tykke person. Ja. Og hvis man gør det, så hjælper det vel ikke noget, at det er en tyk person, der spiller vedkommende? Altså, det synes jeg sådan set stadigvæk, at det er en god idé. Altså, hvis jeg må sammenligne med HBO-serien The Loudest Voice, hvor Russell Crowe er pakket ind i en fat suit og spiller Roger Ailes, den ekstremt usympatiske mediekonge, som byggede Fox News på en meget usympatisk måde. Det er jo ikke repræsentation for mig, jeg kan se tyk mennesker, jeg kan spejle mig i som sådan, men det, at han har sin fat suit på, gør jo bare igen den der distancering til det, og understregning af det, hver gang den her Mr. Lækkermand, Russell Crowe, kommer ind i billedet, så får sådan, det er jo også Russell Crowe, der er inde i den der. Og det sker hver eneste gang, at nogen har fatsuit på. Så får vi den der effekt, hvor tykheden på en anden måde, end hvis det var en tyk skuespiller, ville, altså bliver flettet ind i det her, den der tyk, hans tykhed, men er så konkret. Men er det ikke, jeg kunne godt følge lige det der argument lidt hen ad vejen, at der er den der, det bliver lidt en gimmick, og måske en ret stor fascinationskraft, måske som næsten kan overdøve værket. Men er det ikke i forhold til mange ting? Jeg husker, da Christian Bale enten tager på, eller der, hvor han i Machinist er vildt tynd, så var det, ej, han har tabt 30 kilo eller et eller andet. Eller Charlize Theron, der, hvor hun skal være grim. Ja. Altså, og ligner et monster i Monster. At der var det virkelig en stor gimmick, den her smukke Hollywood-skuespillerinde, at se, hvor utiltalende vi egentlig vi kan gøre hende. Det er jo lidt det samme, der på spil. Det er jo ikke kun i forhold til... Det er en form for fatsuit, faktisk. Den der Hollywood op- og nedvægt. Man kunne også se, altså det er jo især når kvinderne har taget på og skal tabe sig igen. Da Renee Zellweger tog på til de to første Bridget Jones-film, så var der så ekstremt stort fokus på hendes vægttab efterfølgende. Så det minimale, den minimale vægtøgning, hun havde haft for at på en eller anden måde give sin karakter og nogle ting, den forsvandt jo, fordi det der fokus var på de røde løbere til talkshowsene, at nej, hvor var det flot, hun havde tabt sig. Så hvis man havde set noget af det og gik i biografen og så filmen, så kunne det jo være lige meget, vi vidste jo, hun havde tabt sig, at det var kikset, og det bliver sådan en fat suit igen, men sådan, hvad sker der? Altså, så jeg synes ikke, jeg synes, altså det der med at tage på og tabe sig igen, det synes jeg heller ikke er i orden. Det er også en slags fat suit. Hvad betyder det altid, der Benjamin Bo? Jamen, det betyder jeg jo, det betyder virkelig, jeg tænker over det, Dina siger, fordi jeg er utroligt splittet omkring det, fordi en del af dem af mig vil jo virkelig gerne række ud, og jeg forstår jo godt, hvad det er, du siger, Dina, men jeg bliver jo også ramt på, eller ikke ramt, men jeg tænker jo også over, hvad skal man sige, nu er jeg jo også en hvid cis-fyr på 52, så jeg er jo lige det der målgruppe, som du snakker om i virkeligheden, som fastholder os i nogle ting, men jeg synes jo, Jeg synes, der er noget med, det er også fordi, jeg er blevet skuespiller, fordi jeg ikke kan holde ud at være den, jeg er. Så jeg er blevet sindssygt dygtig til at være nogen andre end den, jeg er. Og jeg synes, når jeg oplever gode historier, så har jeg også brug for at opleve, hvad skal man sige, historien, fordi det er den, der er hovedpersonen for mig. For mig er det ikke vigtigt, at dem, der spiller, er det, de er. Men samtidig er jeg også splittet i det, fordi jeg forstår jo godt, at du sidder og føler, at du er underrepræsenteret eller tolker nogle ting ind i det, du oplever. Og der bliver jeg bare en fremmed, så jeg er bare nødt til at lytte på, hvad du siger, og anerkende det. Fordi jeg oplever ikke de ting, når jeg ser det. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo alle sammen have en aha-oplevelse. Men nu har jeg jo ikke set den her film, men jeg synes jo, hvis historien er skrevet om, at det er historien om en kvinde, der vejer over 200 kilo, så er man jo nødt til at respektere den præmis. Så skal vi til at diskutere, om vi overhovedet ikke skal lave de historier. Altså, om det er jo en helt anden diskussion, kan man jo så sige. Det er en anden diskussion, men den er jo også vigtig at forbundet med, og jeg tænker, at selvfølgelig burde der være masser af historier med folk, der vejer, whatever, men, men lige den her, den ser bare ikke særlig tykvenlig ud. Altså, det ligner, at den der tykhed bliver brugt som et symbol, der er absolut dehumaniserende. Ja, nu skal vi selvfølgelig lige se filmen først, alle sammen. Men jeg frygter jo lidt, at der kan være en eller anden form for censurting i det her. Hvis vi nu tager endnu et tænkt eksempel, det kan være en fantasy-roman, som jo ikke skal være en til en med virkeligheden, hvor vi siger, at der er en person, der er 1000 kilo, noget man jo ikke rent fysisk kan veje som menneske. Hvis den film, eller den bog, så skulle laves om til en film, altså hvad gør man så i den situation? Vil du så simpelthen gå ud fra, at man ikke skulle have nogen til at kunne spille denne rolle? Skal den simpelthen bare skrives væk? Fordi det kunne man jo gøre med noget CGI eller noget dragtværk. Altså, nu synes jeg, at det er også et lidt voldsomt eksempel, at der skal være sådan nogle fantasy-karakterer, fordi så er der jo heller ikke nogen, der kan spille en elver, eller hvad de hedder, alle de der karakterer. Jeg synes ikke helt, det er det samme, men jeg ville da synes, det var alle tider, hvis det var en syg person, der var med i den. Det er klart. Mm. Men jeg tænker, i en perfekt verden, hvor alle os, som er andet gjorde det, ikke var holdt uden for normen og nederst i hierarkiet, så kunne alle jo også bare spille alle. Det ville jo være fint. Men lige nu lever vi jo i en verden, hvor at hvide, slanke, cis-personer uden handicap altid er dem, der spiller også de andet gjorde det. Både spiller de første gjorde det, og de andet gjorde det. Og så står de andet gjorde det udenfor og er ikke rigtig med, medmindre det er sådan et koncept, som for eksempel, nu skal alle være enten Altså, der skal være en transperson med i produktionen på en eller anden måde, ikke? Så det er du virkelig en undskyld, skal jeg gøre. Altså, hvis vi kunne komme hen et sted, hvor alle os, som er udenfor, ikke længere er udenfor, så behøvede vi jo ikke at sætte de her regler op. Men lige nu er det bare sådan, at det er den hvide cis-mand, som har lov til at sige, at jeg vil også have lov til det og det, og får lov til det, og gør tingene. Mens alle os andre står sådan lidt ved siden af, og ser vores andetheder blive brugt som symboler, eller slet ikke være med, eller være de onde, være de latterlige, osv. Altså et sted, hvor man kunne gå ind, og hvis skal man sige, fordi jeg tror i virkeligheden skal man starte et andet sted, fordi du ser et problem i noget, som du kan identificere dig selv med, og du i virkeligheden mangler en stemme et andet sted, også i de historier, der bliver fortalt. Altså jeg kunne fortælle, for eksempel da man lavede Broen i sin tid, altså den der krimiserie, der valgte man jo, da man skrev manuskripterne, skrev man jo rollerne og siger, her kommer en eller anden, spilles af kinesisk-svensk. 40-årig kvinde. Og sådan på den måde kastede man faktisk i manuskriptfasen sådan, så serien blev mere mangfoldig, end man faktisk havde set, og det blev faktisk også anerkendt. Og det var jo en bevidsthed, som gjorde, at der var virkelig mange, der kunne se, hvad skal man sige, sig selv, eller genkende sig selv i historien. Og jeg tror jo også, at hvis man startede det sted, at hvis man startede, at der flere mennesker kunne se sig selv i de ting, der blev produceret, så tror jeg også, at det ville være nemmere at, hvad skal man sige, acceptere, at man har en anden til at spille ind på 200, der vejer 200 kilo, som man pakker ind i en fatsuit. Det er også fordi, at det du også siger, og som du oplever, det er, at det er nogle bestemte mennesker, der spiller det hele, og når man så endelig, når der så er en, der skal spille noget andet end det, de er, så vælger de også en af dem fra den hylde. Og det er jo en lidt anden problematik, synes jeg, og det er en strukturel ting, og det anerkender jeg fuldstændig. Men jeg vil stadigvæk ikke påberåbe mig, det kan man jo ikke sige, fordi men det er jo en synsning. Men jeg synes jo stadigvæk, at man må have den kunstneriske frihed til at... Jeg synes, der er en balance her, som jeg synes er skidesvær, og som jeg virkelig gerne vil snakke videre om, fordi jeg synes, den er skidesvær at løse. Men for der er vel også en... Det ved jeg ikke, om du giver ret i din, det kan jeg så spørge dig om. Om det ikke er en skelnen mellem at lave, lad os sige, en dokumentarfilm og så en fiktionsfilm. Fordi jeg sidder og tænker, at det ville også være mærkeligt, hvis alle fiktionsfilm, bare navnet fiktion, at det skulle, der skulle skuespillere spille... Det de ligner, eller er. Altså, så det er der forskel på fiktion og dokumentar. Det er der ingen tvivl om. Men, og selvfølgelig kan man ikke have, altså, vi kan ikke have, at samtlige danske indbyggere er skuespillere, fordi så kan man lige spille en film, der foregår i den by, eller sådan noget. Men det er mindst, men igen, det der med, at når vi har en særlig tradition for at udnytte, at udstille, at bruge bestemte andetheder på nogle bestemte måder, som for eksempel man har gjort med tykkhed meget, meget længe, så må man have et særligt fokus på det, og så må man være opmærksom på, at man tager en tykfobisk fortælling og gør den endnu mere tykfobisk med en fatsuit, og at det er problematisk. Altså, det synes jeg er meget rimeligt. Ja, men er det ikke vigtigt at lave den her, jeg skal lige lidt, Benjamin, at lave den her skelnen, fordi jeg tænker, jeg er med på, når jeg ser et afsnit af Friends, og så ser jeg karakteren Monica, der i serien tidligere har været tyk, og så i nogle afsnit går de sådan tilbage i tiden, og så ser man Monica som tyk, og så står hun og danser og spiser kage, og man kan høre alle, der griner i det der latterspor. Altså, den del kan jeg godt følge. Det er jo på mange måder fuldstændig absurd. Altså, at det ligesom skal være humor. Der er jeg fuldstændig med. Men er der ikke også, skal man ikke huske at skelne mellem det, og så eksempelvis sådan en film som den her, når man ser traileren, kan man jo se, der er i hvert fald nogle kunstneriske ambitioner på spil. Det er noget andet end bare at skulle grine af den tykke. Altså, selvfølgelig er det to meget forskellige ting, fordi der er, i Friends er det jo ikke kun Monica, der er også et afsnit med Joey, hvor han skal gøres tyk. Så det er bare sådan en evig tilbagevendende joke. Og det er det jo i næsten alle komedieserier. Der er jo i år, der er jo også kommet bare to nye ting på Netflix som med fatsuits. Så det er selvfølgelig en ting, og det må man jo anholde det der med, at så er det bare sjovt, når tynde mennesker degraderes til at være tykke. Så der er midlertidig degradering, ligesom det også var med blackfacing, at det er bare pisse sjovt. Og det kan man selvfølgelig meget nemt kritisere. Men jeg synes faktisk, det er mere interessant at kritisere de andre film, som er dem, der ikke så umiddelbart er sådan, så let at udpege, fordi det faktisk er mere problematisk. Og der er også, altså der er jo også nogle gange, at der bliver lavet ting med fatsuits og andet, som skal være sådan noget sørgeligt noget, eller se, hvor hårdt det er at være tyk, eller et eller andet, hvor det sådan, jamen, I ødelægger det med fatsuten. Altså, det er så tykfobisk et greb i sig selv med den fatsuit. Det der med at klæde sig ud som en stigmatiseret person. Altså, det er bare ikke særlig godt. Og det er ikke det samme, som hvis Meryl Streeps datter spiller fattig, som hun jo aldrig har været. Det er ikke det samme. Benjamin, formand for Dansk Skuespillerforbund, vi kan lige nå en... Måske en sidste kommentar fra begge to. Vil du lægge ud? Nej, ja, det var bare fordi, jeg vil gerne... Der vil bare en ting, jeg godt kort vil anholde, og det er jo det der med... Er det ikke anholdt? Det er jo det der med, at der er jo også... Fordi det også er en kunstnerisk proces, så vil jeg bare også sige, at vores fag er... Altså, jeg har jo 2300 medlemmer, og de medlemmer er 2300 forskellige skuespillere, som alle sammen spiller forskelligt. Og det der med at lave en film eller teaterprojekt, det er også, det er jo en kunstnerisk proces, som handler enormt meget om kommunikation, både på et direkte plan, men også på et mentalt plan. Så hvis man skal lave en god film sammen, så kræver det også, at der er noget kemi. Altså, og det er man også nødt til at anerkende, og der er man så nødt til at lave nogle, hvad skal man sige, nogle greb for at overholde det, som historien også fortæller. Og det synes jeg bare, man skal have med også, at det er en kunstnerisk ting. Og så er jeg jo som sagt stadigvæk splittet og vil gerne fortsætte diskussionen på et andet tidspunkt sammen med dig. Det sætter pris på. Vil du have en sidste kommentar, Dina, eller er vi... Altså, jeg vil meget gerne fortsætte en anden gang, men jeg vil bare lige sige meget hurtigt, at det jo ikke kun er skuespillerens ansvar heller ikke. Det handler jo også om, at hvem der vælger, hvilke fortællinger, der bliver fortalt. Og det her, det ligner rigtig meget en psykofobisk fortælling, og det er ikke Sofie Gråbøls skyld. Tak for det. Dina Amlund fra Fed Front og Kan Mag Moderne Kultur. Jeg skal også huske at nævne en podcast, jeg har glemt, hvad jeg hedder. Det kan du selv gøre. Godt. Og så også tak til dig, Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund. Og lige om lidt skal vi til Italien og en ret så ubehagelig racismesag, som kører lige nu i italienske fodbold, hvor man sidder og tænker, det kan ikke passe, det er 2019 det her. Men det er det altså. Og så synes jeg jo for lige at... Kom en tur til Støvlelandet, så skal vi høre noget musik. Og frem for, at jeg vælger et eller andet corny Eros Ramazzotti eller pizza-restaurantmusik, men altid vælger, så skrev jeg til en veninde, som jeg mødte i 2007 i Rom. Ikke at I behøver at høre mere om det. Hun hedder Marta Pellegrini, og jeg spurgte hende, hvad skal vi høre? Og hun skrev så til mig, at one of the most interesting artists in the moment in Italy is Calcutta. His song of the moment is Sorriso. Så her er det altså Calcutta med... Sorriso. Milano da te sulla mappa neo, ma ci passo stanotte. Ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in helicottero. Su Sesto San Giovanni, manco un'ora arriva il lunedì. Da due anni, cara amica mia, promettimi che perso nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai due tiri. Se parlo di me, mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno. Che se dopo mi sdraio, dormo come un ghiro. E ho fatto le cose più brutte. Che se mamma sapesse, rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte. Guarda, scusa, mamma, è una scusa per cantare. Ti prego, amore mio, promettimi che perso nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spaccherà in te. Ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai due tiri. Ok, va bene, va bene, va bene. Il vento nei capelli quando sei qui davanti e sono sempre fermi. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto mentre ti rigiri, mentre ti rigiri. Ok, va bene, dai, promettimi e poi prometti ancora che se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà. sidder jeg med min næste gæst, Jonas Neivelt, og i teknikken sidder Sanne Dalgaard. Vi skal lige have en håndsoprækning. Det var Marta Pellegrini fra Rom, der synes det her, det var det fede. Hvad siger I? Fedt eller ej? Jonas, du er på? Jeg er på. Sanne er ikke på, men det er 2-1, så det var dejligt. Jeg synes også, det er virkelig holdt. Nå, vi skal til Italien, som sagt, og det handler om en italiensk tv-ekspert, som simpelthen i weekenden formåede at give sig selv en fyreseddel for åben skærm. Ifølge ham selv, der var det altså ment som en ros, men han sagde altså det her i et fodboldstudie om den sorte belgiske angriber Romelu Lukaku, som er barn af kongolesiske forældre. Han sagde det her. I en en-mod-en situation mod ham er du død. Du får kun en chance, hvis du giver ham 10 bananer. Ja. Manden, der sagde de her åndssvage ord, han hedder Luciano Pastirani. Han er 80 år gammel, og han blev altså efterfølgende fyret med det samme. Og netop fodboldspilleren Lukaku her, han blev i sommers købt af Inter, og han har i sin start i Italien oplevet racisme flere gange. Blandt andet i en kamp mod det hold, der hedder Cagliari, hvor fansene valgte at lave abelyd efter han havde scoret på et straffespark. Det lød sådan her. Ja, Jonas Neivelt, kan med i italiensk historie og medvært på den sportspodcast, der hedder Omklædningsrummet. Hvad er det, der foregår i Italien? Der foregår rigtig mange ting i Italien, men man kan sige, at i fodboldfan-regi er der foregår der også rigtig mange racistiske ting. Der er åbenhed for, at der kan blive sagt nogle ting, som ikke vil blive, og råbt nogle ting, som ikke vil blive råbt på lægterne i særlig mange andre europæiske lande. Der skal man nok til Rusland og Polen og Ukraine, før man møder noget, der er værre, rent racistisk i hvert fald. Det... Og man kan jo sige, at den tv-station, eller i hvert fald program, som hedder, nej, nu er en station, der hedder Top Calcio 24, det er også stærkt, jeg har den. Ja. Direktøren, han hedder Fabio Ravisai, og han tog altså handling med det samme, og tog afstand fra de her udtalelser nærmest lige efter, og fyrede så sin ekspert. Så det er selvfølgelig et skridt på vejen. Men hvad gør italiensk fodbold og Serie A, som den bedste liga jo hedder, egentlig ved det her problem? Ja, hvad gør de? Altså, der er i virkeligheden meget klare regler. Mm. Og der er for, at man, altså selvfølgelig må man ikke det, fansene må ikke stå og komme med abelyd, og der er tv-overvågning på alle stadionerne, og der er, man har faste pladser, man har navngivende pladser på stadion i princippet. Mm. Altså man køber en billet til en vis plads, og så kan man så filme ned på det og se, så når det er det her område, der, hvor de kommer med abelyd eller sådan noget, så kan man give dem livstidsdomme fra karantænen fra stadion. Reglerne findes. Man kan også afbryde kampe, hvis det er det, man synes. Men det sker ikke. Det sker ikke. Nej, fordi man taler jo i England og Premier League om det her hooliganregister, som har været ret så effektivt, som man har fået de værste væk fra lægterne. Men der er i talen ikke nu. Man kunne lave det. Man har det. Man har i hvert fald redskaberne til at lave det, men det er også blevet brugt, men ikke i forfærdelig høj grad i forhold til det her. Og vi skal snart ind på det her forhold mellem klubberne og så de her hardcore fans, dem der kalder sig for, eller bliver kaldt for ultras, kalder sig det også selv, tror jeg. Men først og fremmest, Jon, skal lige høre, Lukaku her, det er jo selvfølgelig en grim sag, men jeg går ud fra, at han ikke står alene, altså der er andre sorte spillere, der har oplevet noget lignende. Ja, altså det sker hver weekend. Det skete også i den her weekend med en anden spiller end Romelu Lukaku, Milans Franchesi på, hvor de spillede mod Hellas Verona, Preben Elkjærs gamle klub, hvor fansene også har en vis, er ret berygtet for at komme med den her slags tilråb. Så der skete det, og det er sket for mange andre. Altså sidste sæson var det meget Juventus' unge spiller Moise Kane, nu spiller i Everton, det gik ud over, også fra Cagliari-fansene især. Og tidligere har det jo været folk som Mario Balotelli og rigtig meget Mario Balotelli. ja. Og sådan, så det er sket i lang tid. Ja, der blev også blevet sådan kastet en banan ind på banen, da han spillede, kan jeg huske. Ja. Men det er jo de her, man kan sige, ja, det der er noget, det vilde ved det, jeg tænker, det er, at det er jo ikke faktisk kun ultras, det er også bare almindelige mennesker på lægterne, som lige pludselig bliver grebet af stemningen. Men lad os lige tage de her ultras først. Til dem, som ikke ved noget som helst om italienske fodbold, og egentlig også historie mere generelt, hvem er de her ultras, og hvor meget magt har de i de her klubber? ultraerne er de uorganiserede fanfraktioner. De organiserer sig uden om klubberne, men er selvfølgelig kæmpestore fans af de her klubber. Men de kan normalt kendes ved, at de ikke har klubtrøjer på. For eksempel, de kommer i civil. I Danmark kender man det måske mere som casuals fans, der kommer her. Og ud over det, så har de tit ret ekstreme politiske holdninger. Mm. Mest på den mere fascistiske ende af skalaen, der findes også venstreekstreme ultras grupperinger i Italien. Men det er især de højreorienterede, og det giver jo så, at de også kommer med de her racistiske lyde. Racistiske tilråb. Men der tænker man jo for storklubber som Inter Milan, Roma, Juventus, altså de burde vel kunne tøjle de her ultras og sige, altså stop. Ja, men det burde de kunne, men der er sket en, altså i gamle dage var italienske fodboldfans ikke så vilde, altså der blev sunget og sådan noget, men de var ikke voldelige, for eksempel. I særlig høj grad, som de her ultras var. Men især i løbet af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, skete der en udskiftning af de her, hvor der kom de her mere hardcore grupperinger til, som var inspireret af de fanmiljøer, de kendte eller lærte at kende fra England og kom til. Og det er simpelthen dem, der står for stemningen på stadion. Man har de her kæmpe store stadioner i Italien, der aldrig er fyldt til fodboldkampene. Og så hvis man vil have en eller anden form for stemning til at råbe det her alt for store stadion op, så har man også brug for dem. Og de sidder altså på de her kurvager, som er bag målene, hvor de mest inkarnerede fans sidder, og der er det dem, der bestemmer. Jeg sidst, jeg var i Rom og så noget fodbold, der startede kampen også med, der blev kastet, var det 5 kanonslag ind, og så blev så ligesom i gang, ikke? Ja, men det er jo ikke så slemt som det her, kan man sige. Det har sin charme jo. Det har sin charme. Det er altså, det sådan en del af det. Det skaber jo også en stemning, der gør, at det ikke er så poleret, som man for eksempel, som Premier League for eksempel, er kritiseret for. Nu skal vi til et meget, meget, synes jeg, mærkeligt, ret vildt brev. Det her brev, det er skrevet af Inter Ultras, og det er skrevet til Romelu Lukaku. Og til dem, der ikke lige så meget ind i fodbolden her, så er Lukaku jo deres nye store stjerne. Ja. Altså, det er et kæmpe køb, de har lavet. Det er CA's nok næststørste stjerne efter Cristiano Ronaldo i Juventus. Ja. Det er kæmpestort. Og de skrev i forhold til de her abelyde, som Cagliari-fansene stod bag, og også andre tilsvininger af ham, det her. Hej Romelu. Vi skriver til dig på vegne af Kurva Nord. Ja, os der bød dig velkommen, da du ankom til Milano. Vi er utrolig ked af, at du opfattede det, der skete i Cagliari, som racistisk. Du bliver nødt til at forstå, at Italien ikke er ligesom mange andre nordeuropæiske lande, hvor racisme faktisk er et problem. Er der meget? Vi fortsætter lige. Vi forstår godt, at du opfattede det som racistisk, men det er ikke sådan, det hænger sammen. I Italien bruger vi nogle metoder til at hjælpe vores hold for at gøre vores modstandere nervøse, ikke for racismens skyld, men for at spolere modstanderen. Der er lidt mere, men lad os lige tage et ophold her, Jonas Neivelt. Altså, det er jo ret vildt det her, at de simpelthen forklarer ham, hvad der er racistisk, hvad der ikke er racistisk. Ja, det er sindssygt. Altså, det er jo racistisk, men jeg tror på italienske fodboldlægter, når man skal svine modstanderne til, hvilket man tit og ofte skal, så er der sådan en følelse af, at anything goes. Så hvis det handler om at råbe abelyd efter en sort spiller, så er det også fint, hvis det provokerer ham. Så kan det være, at han gør noget dumt senere i kampen. Men også i forhold til modstanderfansene, da Roma spillede mod Napoli for et par år siden, tror jeg det var, der var der en Napoli-fan, der engang var blevet slået ihjel i Rom, af nogle Roma-fans altså, hvor Roma-fansene så har i sig et banner, hvor de sviner hans mor til, for eksempel. Så der er ikke rigtig noget filter, men det kunne pynte, hvis der var et filter en gang imellem. Næste del af brevet, der skriver de, og det er altså Inters egne fans, der skriver til deres stjernespiller Romelu Lukaku, som blev udsat for abelyde. Vi er en multietnisk fangruppe, og vi har altid budt spillere fra alle verdens lande velkommen. Dog har vi altid behandlet vores modstandere og spillere på den måde, og det vil vi nok blive ved med i fremtiden. Vi er ikke racister, og det er Cagliaris fans heller ikke. Du må forstå, at der på alle italienske stadions findes fans, der hepper på deres hold, men samtidig også råber deres modstandere, ikke for racismens skyld, men for at hjælpe deres hold. Der gentager lidt det samme her. Men altså, er det rigtigt, det de siger med, at de ikke er racister? Jeg tror, nogle af dem er racister. Jeg tror også rigtig mange af dem ikke er racister. Mm. Altså, det er sådan, nå, nu råber vi det. Det kan være, at modstanderen bliver sur af det. Tænk, hvis de gør noget dumt på banen, det hjælper til. Og så handler det også om at provokere i forhold til det omkringliggende samfund. Nogle af dem er helt sikkert også racister. Mm. Men det handler også om at provokere overfor resten af samfundet, fordi de her ultragrupperinger, de ser sig selv som værende i opposition til en ikke altid specielt veldefineret elite, men i hvert fald politiet, og så ja, dem der klubejerne ser af, og så nogen, der ikke vil have, at de kommer med de her råb, så kan man sige, jamen så gør vi det, fordi så er vi i opposition til dem. Men er vi to enige, Jonas, om, at det er rimelig absurd, det her brev? Altså, de skriver til Lukaku og forklarer ham, hvad han skal opfatte som racistisk og ikke racistisk. Ja, det er absurd. ja. Her til sidst, Jonas, lige et eksempel. Jeg ved, der er et eksempel fra Rom-klubberne også, som rent faktisk prøver at bekæmpe det her, men kæmper lidt med det. Ja, altså man kan sige, de nok mest i udlandet i hvert fald berygtede italienske fans, hvad racisme angår, det er dem fra Lazio. Og da Lazio sidst var et storhold og vandt en mesterskab under præsident Sergio Craniotti, der fik de her den mest hardcore fangruppering, som står ved, at de fascister, de fik ret frie tøjler til at komme med ret uhyrlige bannere om holocaust og folkemord i Balkan. Det fik de bare lov til. Men det har de så fået lidt mindre lov til med den senere præsident, Claudio Lotito, som de så tit strejker imod, og sådan lader være med at komme til kampe og råbe, fordi de ikke får lov til at gøre det. Men Juventus prøver også at gøre noget for tiden. Ja, så der er faktisk ved at ske noget på de indre linjer i klubberne? I nogle klubber er der. Ja, men det virker til, at der alligevel er et lille stykke vej, før alle de ultras, de giver op. Ja, det kunne man godt fornemme i hvert fald, at de vil i hvert fald prøve at blive ved med at have den magt, de har. Ja, vi får se. Lidt tragisk er det, men også ret så interessant, og vi håber da, det bliver bedre i Støvlandet. Det håber vi. Jonas Neivelt kan med italiensk historie, så er du medvært på den sportspodcast, der hedder Omklædningsrummet. Mange tak, fordi du gæstede studiet. Selv tak. Selv tak. Velkommen til et nyt afsnit af Nordfyns Universitet. Med mig har jeg lektor i litteraturvidenskab med speciale i forlagsbranchen, Christian Andersen. Og Christian, vi har fået et spørgsmål fra en lytter. Ja. Spørgsmålet det er fra en mand ved navn Frank Nielsen, og Frank han vil gerne vide, der er kommet to nye bøger, en af Søren Pind og en af Mogens Lykketoft. Altså to politiske biografier. Og han vil gerne vide, hvilken af de her to bøger skal han læse? Det er spørgsmålet. Det er spørgsmålet til dig som lektor i litteraturvidenskab. Ja, altså, det kan man sige, det står ham jo egentlig frit for. Men jeg vil da gerne prøve at give et svar. Jeg vil faktisk sige, jeg synes ikke, at Frank skal læse nogen af dem. Det Frank skal forstå, det er, at det foregår sådan, at når der kommer en bog, især når det er biografier, erindringer, eller hvad det kan være, så kan forlagene godt lide at give en luns til pressen. Man udvælger et eller andet medie, og så får man lov til at se et eller andet saftigt kapitel, inden bogen udkommer. Mm. I tilfældet Søren Pind, der var der flere lunser, der blev givet. Der blev givet en luns om, at Lars Seier havde tilbudt om en masse millioner for at starte et nyt parti, der afviser Lars Seier. Mm. Der var også en luns, der hed, at Søren Pind angiveligt skulle mene, at Christian Jensen havde lækket nogle oplysninger om Lars Løkke til pressen. Og det, der er så ubegavet ved at gøre det på den måde, det er jo, at det var det mest spændende, der står i bogen. Altså, det svarer til, at du laver en trailer til en film, og så siger man i traileren, åh, Bruce Willis er død hele filmen. Eller man siger, det var fandme Ulf Pilgaard, der gjorde det. Men hvor kommer forskning ind i det her? Fordi du kan vel ikke kategorisk afvise, at der er andre steder i eksempelvis Søren Pinds bog, som også er interessant. Jo, det kan jeg faktisk godt. Det er naturligvis det mest saftige, de giver til aviserne, så de kan skrive om det inden. Og jeg kan love alle lytterne, der står ikke noget saftigere i Søren Pinds bog, end de historier, der allerede er lækket og omtalt. Det spilder tid at læse bogen. Vi kan gøre et forsøg. Du har bogen foran dig. Prøv at slå op på en tilfældig side. Luk øjnene og find en side. Jeg lukker øjnene. Så læs. Side 62. Christiansborg havde sit eget rejsekontor, hvor alle folketingsmedlemmernes mange rejser rundt om i landet blev håndteret. Et posthus, en kiosk og en omstilling, der engang husede flere damer på grund af det særlige kaldesystem, vi havde. Ja. Det var jo sådan rimelig trivial. Find et andet sted. Side 48 måske. Okay. Der blev oprettet nye foreninger rundt omkring i Å Kirkeby. Nej da. Og blandt andet det lokale folketingsmedlem Niels Anker Kofod hjalp ved at mødes og tale mere om det, der nu engang optog os. Oh. Det er sådan et foreningsliv. Fortæl dig endelig lidt mere, Søren Pind. Det gør, hvad du ret. Men nu bliver du spurgt ind til Søren Pind og Mogens Lykketoft, som jo også er aktuel med en bog. Ja, og det samme gør sig gældende med Mogens Lykketoft. Jamen, kan vi ikke prøve at spille et klip forresten? Finansminister, udenrigsminister, formand for Folketinget. Er det rigtigt, du har skrevet, hun er fejlkastet og også var en tragedie for Socialdemokraterne? Ja, nu er det så det, man kalder en skraldning af en tekst på 560 sider, som man har lavet. Det var ret nok, hvis flere havde læst det hele, inden man begyndte den diskussion. Men det, sådan er det jo. Jeg vil bare sige, at det... Ja, sådan er det jo, siger du selv, Mogens Lykketoft her. Ja. Hvorfor, nu ved jeg ikke, om det er inden for din forskning, men hvorfor tror du så, at de overhovedet gider at skrive de her bøger? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jamen, hvis de her to mænd godt ved, at... Der... Nej, jeg tror ikke, mændene ved det. Mændene tror, at altså, folk er... Søren Pind tror simpelthen, at der er nogen, der sætter sig ned med den her bog, og så læser de 343 sider. Ja, ja, og lykkes ofte sammen. Det er jo meget morsomt. Men nej, det gør man ikke. Det skal man, det behøver man ikke. Men nu fik du jo et spørgsmål, og det virker jo til, at svaret er lige for, at, at de simpelthen, eller Frank Nielsen her, lytteren, han bare skal være med at læse nogle af de her to, fordi de lunser, der er kommet, det er egentlig det, der er det vigtige og substansen. Det er det selvfølgelig, er det mest spændende. Ja. Så du kommer ikke et eller andet springfarligt på side 400 eller andet. Det er allerede ude. Resten det er virkelig, virkelig kedeligt. Jeg vil derimod anbefale et andet stykke litteratur. Ja. Hvis Frank Liv er i bogmarkedet, så synes jeg, han skal overveje at investere i en ny digtsamling, der er kommet. Den hedder Mit Barn, og den er skrevet af Cecilie Lind. Og Cecilie Lind, altså det er hende, den meget populære digter, som er kæreste med, har et barn med Lars Bukdal. Ja, det handler om moderskabet. Og... Men lige før du går i gang, Christian Andersen, hvorfor er det, vi skal læse Cecilie Lind? Vi er jo gået fra, altså det er jo Frank Nielsen her, vil jo gerne vide noget om nogle politikere er gået fra. Ja. Hvorfor er det så, vi ender ved en digtsamling af en tidligere forfatterskoleelev? Prøv at høre her. Jeg er plejedatteren, elskerinden, monstret, moderen. Min elskede sigtede ikke højt nok og fik mig på krogen. En trøstepræmie. Så tæt på konen som nogen. Selvom jeg kun var 19 sommer syg i hovedet. Da han opdagede min røv i min korte kjole. Befamlede mig op af en mur. Champagnen, jeg havde drukket, blev benzin for velviljen. Det hvide flag, jeg kastede i overgivelse, var mine trusser. De lå og lyste på asfalten. Som en lampe for den vildfarne. Jeg var kæk og selv udenom det. Så med stolthed løgnen i hans mund koge over og blive til en liderlig frode. Ars. Lag krop til et lille eventyr. Det er altså Cecilie Lind. God bog. Glem Søren Pind. Lykketoft. Det er behandlet andre steder. Det er fint nok. Her, det her, det er altså menneskelighed, inderlighed. Så Cecilie Lind, Mit Barn, det er den bog, du skal have fingeren i, Frank Nielsen. Tak for det, lektor i litteraturvidenskab med speciale i forlagsbranchen, Christian Andersen. Efter nyheden, der kan du høre fjerde afsnit i vores serie, hvor vi simpelthen forsøger at forklare fem af livets helt store spørgsmål, og så kan du også møde forfatter og journalist Thomas Ubbesen med nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Nu skal vi simpelthen genbesøge det gamle DDR. Se, hvordan det går i Østeuropa her i 2019. Og det er jo selvfølgelig 30-året for murens fald. Det er en god anledning til at snakke om det. Og så er der også en bog udskrevet af dig, Thomas Ubbesen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist og forfatter, og har jo rejst utrolig meget i dit journalistiske virke. Mm. Og den her bog, man kan sige, det er jo sådan et genbesøg. Og det har du lavet før. Du genbesøgte hippieruten. Ja, altså bogen før denne, som jeg lavede et år tidligere, handlede om, at jeg tog... som ung, hashrygende, langhåret hippie, sen-hippie i midten af 70'erne, tog jeg til Indien på tommelfingeren uden penge. Det gentog jeg 40 år senere, altså blaffede fra Gamle Køge Landevej afsted mod Indien, og så sammenholdt jeg verden dengang med verden i dag. Så den måde at rejse på, den måde, den struktur, der blev lagt, og den fortællestruktur, har jeg sådan set taget med over til det her Østeuropa-projekt, som jeg har lavet sammen, det skal lige pointeres. Det er et joint venture, altså turen til Indien, hippie-rute, gensynet der var solo. Det her, det var sammen med min kone, Anna Haubæk, som også er journalist. Så joint venture, og det er så en helt anden måde at arbejde på, en helt anden stemning, men meget, meget fin. Ja, og bogen her, skal jeg lige huske at sige, hedder Vi var folket, møde med østeuropæer 30 år efter murens fald. Jeg synes lige, vi skal starte 30 år tilbage i tiden, eller måske lidt flere år. Der har du jo været og oplevet et Østeuropa før murens fald. Ja, jeg bærer faktisk på en vis dårlig samvittighed over min ungdoms hovmod, også over for Østeuropa. Altså, vi tog ikke derover ret meget, skulle jeg hilse at sige. Det var ikke funky på nogen som helst måde. Der var ikke noget smart ved det, der lå på den anden side. Jeg vidste godt, det lå der. Man vidste godt, man kunne sådan set godt tage derover. Men det hele var gråt og trist, og der var ikke noget smart, og der var ikke noget at købe, og hvad skulle man lave derover og sådan noget. Så det var ikke... Altså, også hipsters, datidens hipsters, det var kun en meget begrænset målestok, man tog det over, fordi der var andre steder, som var meget mere smartere at tage hen. Men altså, jeg gjorde det som nogen, og det der måske, nu snakker jeg om dårlig samvittighed, så kommer til det værste af alle steder, sådan set, det er Ceausescu's Rumænien, hvor jeg var allerede i 70'erne på Interrail sammen med nogle venner, og vi kom der i vores skide moderne tøj og smarte cowboybukser og lange hår og John Lennon-briller og sådan noget, og synes, at vi var toppen af poppen. Og det var vi også, der kom derover, og så sådan de unge derovre ville jo gerne røre ved os og have noget med os at gøre, og det var sådan nogle, og for os var de latterlige skabninger, de gik i sådan noget sort Elvis-tøj og havde sådan noget bryllcreme-hår og sådan noget, altså noget, som du ved, var moderne 10-15 år tidligere. Vi synes, vi var de moderne, vi kunne bare se på dem der, de var håbløse. Men de ville så gerne i kontakt med os, de ville så gerne snakke med os, de ville så gerne, hvis de kunne få lov at bare røre ved vores cowboybukser, havde jeg sagt, ikke? Vores attitude, det var sådan hån, ikke? Sådan nogle losers, sådan nogle, tænk at gå rundt og ligne Elvis på det her tidspunkt i udviklingen, i stedet for at være funky hippie, som vi var. Ja. Så det gjorde vi, og det var meget dårligt, at vi var så arrogante, så snot arrogant, som man kan være, når man er meget ung og meget dum, ikke? Hvad jeg synes, vi var, set i bagklogskabens lys. Det plager mig, eller det var... Og det var ikke... Det, altså, vi følte, at vi var overlegne. Vi repræsenterede en helt anden kultur. Vi var langt smartere end dem, ikke? Det var sådan en hovskis-norskenes, som er til at brække sig over, når man ser tilbage på det. Hvad med den her for sådan nogle hippier? Der tænker jeg da også, den her... nu så man selvfølgelig, hvad det blev til, men den her kommuniststrøm har vel på et eller andet punkt også været lidt tiltagende? Ja, det er et andet spor. Det er, altså, nu taler vi om 70'erne, da jeg var ung, mine formative ungdomsår der. Ja, på den ene side, så var man hippie og røg hash og sådan noget, var udflippet ud over alle grænser. Så var vi jo alle sammen. Altså, vi var alle, der var noget som helst ved at være venstreorienteret. Det var man bare per definition, hvis man var ung. Og så brugte man endeløse aftener og fester. Festerne gik ikke så meget med at score piger nødvendigvis. De gik meget med at diskutere politik, og hvilken fraktion på venstrefløjen, der var den sande, ægte, marxistisk, leninistiske, revolutionære hed det, fraktion, om man nu tilhører dem, der ligesom var avantgarden, eller dem, der var sidste års mode inden for venstrefløj. Så den diskussion kørte ind, og så blev der også drukket en masse øl samtidig, og der blev også røget hash. Og så var der også diskussionen om, den sneg sig jo også altid ind, diskussionen om, hvad der foregik på den anden side af jerntæppet. Og der var der jo en stærk bannerførende fraktion, som hed Danmarks Kommunistiske Parti, og der var også en hel del unge og en hel del af mine kammerater, som var DKP'ere. Og de var jo en anden støbning end os. De synes at de var jo skolede. De havde gået på ideologiske skoler i nogle af dem i Sovjetunionen, mange af dem nede i DDR. Og de var opdraget, så at sige, af partiet til at mene bestemte ting. Og det var en del af den der diskussion, som kørte på de der lange festaftener der, hvor vi sad der. Jeg afskyede dem. Altså, jeg ved ikke. Vi var en del af venstrefløjen, som synes, at det, der foregik, eller havde indtryk af det, der foregik i Østeuropa, var en afsporing af enhver socialistisk ambition, eller en vision for en. Fordi det derovre, det ønskede vi altså ikke. Men vi havde den der løbende diskussion med DKP'erne, som kørte helt frem til murens fald, vil jeg sige. Så nogen på den anden fraktion, dem der ikke... Alle dem, der var i opposition til de meget stærke DKP'er, det var for eksempel Kaper og Saper, jeg ved ikke, og nogle af dem holdt med Enver Hoxha nede i Albanien, som var Europas værste diktatur dengang. Ikke? Mm. Nogle holdt med Nordkorea, nogle holdt med Kina og Mao Zedong. Men det, der sådan, når man ser tilbage på det, det der er forunderligt, det var, hvor mange af de her fraktioner, som støttede et eller andet forfærdeligt totalitært styre, som i deres øjne repræsenterede den sande, ægte marxistiske. Dertil skal siges, der var også noget venstrefløj, der var også noget ungdommelig venstrefløj, som ikke tilknyttede sig nogen af de her totalitære styre, men det var meget udbredt, og det førte til endeløse og ørkesløse diskussioner om, hvorvidt Enver Hoxha nede i Albanien var den nye sol på den socialistiske himmel, eller ej. Ja. Jeg tænker også, der må have været noget nysgerrighed forbundet med det, men samtidig vil jeg måske selv tænke, der også skulle være en angst forbundet med det her med, altså bare navnet jerntæppet, og så skulle om på den anden side. Altså var det ikke også en frygt forbundet med at skulle... Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke, fordi det kunne man godt. Men spørgsmålet var, at man gad, ikke? Altså, der var enkelhed, der tog derover og lavede, hvad skal man sige, en form for solidaritetsarbejde. Niels Barfod, for eksempel, en gamle mand, som i dag er 88 år, han gjorde det. Han var en af de få, som faktisk rejste over og tog kontakt med dissidenterne, Václav Havel og kredsen omkring ham i Tjekkoslovakiet, og faktisk viste dem derover, hvad vi andre også burde have gjort. Vi burde have taget over og vist, at vi er her for jer, eller vi er faktisk folk, som godt ved, hvordan I har det, og udviser den ægte solidaritet på den måde. Det var de færreste, der gjorde det, men man kunne sagtens tage derover. Altså, det var ufarligt. Det kunne være, at man blev overvåget. Det kunne være, hvis det i tilfældet Albanien eller Rumænien, kunne det være, at man blev tvunget til at klippe sit lange hår, fordi det ikke var acceptabelt derovre. Men hvad skal man sige? Det var billigt, og der var udmærket offentlig transport, og det var ikke så festligt. Det var bestemt ikke festligt, men det var ladsiggørligt. Det kunne man sagtens. Hvordan kommunikerede I med folk? Altså, talte man engelsk? Var der en tolk? Altså, hvordan fanden kom I ind i kontakt? Jeg havde bare idé om, at der ikke blev måske talt det bedste engelsk. Nej, men det er jo den erfaring, man jo altid gør, når man er ude at rejse, også andre steder. Der er jo altid nogen, som også derovre, hvad skal man sige, de mest avancerede unge derovre, havde jo lyttet til Radio Free Europe, eller BBC, eller hvad de nu kunne få adgang til. Og der var nogle af dem, der talte forbløffende godt engelsk af den årsag, som var forbløffende godt orienteret om, hvad der foregik i vores del af verden. Der var også nogen, som havde hørt The Beatles, der er et kapitel, eller et afsnit i den nye bog her, som fortæller om, hvor revolutionerende det kunne være at fange The Beatles. Men igen, for at vende tilbage til vores horskis-norskines, vi synes, at for os var Beatles, det var noget, som lå 5-8 år tilbage i tiden, ikke? Og vi var langt, vi var ude på psykedelisk syrerok, som var langt mere avanceret, så vi synes jo, det var måske ligefrem latterligt, at de gik og lyttede til The Beatles, men det kan vi jo også se i vores... som beskrevet i bogen, og som vi hører nu, altså bare det at komme til at høre Let It Be, eller noget af den stil der fra The Beatles, er nok, hvis man sidder over i den socialistiske, moldoviske Sovjetrepublik, og hører Let It Be, så pludselig sker der en eksplosion inde i hovedet på et følsomt ungt menneske, som pludselig opdager, at hey, der er en verden derude, som ikke er konform. Der er folk, der er unge som jeg, som har gjort oprør mod systemet, som har brudt skrankerne ned, og gør hvad fanden der passer dem, og går i det mest udflippede tøj, de har lyst til, og vil skide på de gamle, og på autoriteter og alt den slags. Og bare at det mindset eksisterer derude, Det ved vi jo nu, og det, hvis vi havde tænkt os om dengang, så kunne vi også have fulgt den tankegang, hvor fantastisk meningsfuldt det var. Ja, det viser også noget i forhold til, hvis man tror, at det kun var totalt autoritetstro kommunister, som bare fulgte alt styret. Og mange af dem får vi at vide, altså som den eneste måde at håndtere det på, jo, det kan man sige til alle totalitære systemer, det er også min erfaring senere, det er, du kan gå i indre eksil, ikke? Du kan sige, jeg deltager ikke i det her system. Jeg og min klike, vi isolerer os, og så læser vi måske klassikere, eller litteratur, eller hører et eller andet avanceret undergrundsmusik. De havde også deres egne bands, som ikke kunne udkomme, men hvor man fik fat i det her samistatbånd, altså forbudte bånd og sådan noget, og så kan man dyrke det i sin egen kreds. Det hedder at gå i indre eksil, ikke? Og hvis samfundet som sådan er totalitært og afskyeligt og repressivt, så kan man gøre det. Så kan man sige, jeg deltager ikke i det. Vi melder os ud af samfundet på den her måde. Altså, der er visse ting, man ikke kan helt... Man kan ikke undgå sin værnepligt og sådan noget. Man kan ikke undgå at have et job. Men der mentalt kan man godt melde sig ud af det. Det var der altså mange, der gjorde. Det var dem, vi i virkeligheden set i bagklodskabens lys, burde have været moralsk forpligtet til at komme i møde dengang. Men så står du så her og vil gerne genbesøge. Hvad gør du så? Er det at tage et land ad gangen, eller hvordan? Det var et projekt, som jeg, min kone og jeg, altså Anne Haubæk og jeg, vi sidder en sen aften og drikker rødvin efter en hård, stresset arbejdsdag her i København, og kommer til at snakke om gamle dage. Altså snakker vi pludselig om Tulsea, som ligger ude i Donau-deltaget, hvor vi begge to har været. Jeg har været der på Interrail i tidernes morgen i 70'erne, og hun har været der noget senere, og så får vi bare en samtale, som handler om, kan vide, hvordan der egentlig ser ud der nu i det her. Det kunne være sjovt at tage tilbage. Og så begyndte hjulet at rulle, for i løbet af 5 minutter, så havde vi et projekt udarbejdet inde i hovederne, som hed, hey, det vil vi altså. I øvrigt, lige om et øjeblik er det 30-årsdagen, så det giver sådan en aktualitet. Det er fint, men vi er også personligt nysgerrige efter at se, hvordan det er gået med alle de mennesker, som vi har haft med at gøre i journalistisk medfører. Og inden vi havde set os om, så havde vi altså, inden vi gik i seng den aften der sen, så havde vi et fastlagt projekt, som hedder, vi tager derover meget snart. Vi tager med minibus og tog, tredje klasse, billig transport. Ikke noget med at flyve, og så handler det meget om, at vi vil hen og tale med udkantsmennesker. Vi vil ikke tale med, du ved, toppolitikere eller nogen, der havde noget at skulle have sagt, magtmennesker. Vi vil ud i den yderste kartoffelregning og tale med de her mennesker af en vis alder. Altså folk fra, hvad skal vi sige, 40-45, op efter, som kunne huske kommunismen, som har haft en ungdom, barndom under kommunismen, og høre, hvad blev der egentlig af jer? Fordi, altså det vi kunne blive enige om, Anna og jeg, det var jo, at de der mennesker har vi, medmindre de ligefrem er begyndt at slå hinanden ihjel, og der har været borgerkrig og sådan noget, så har vi ikke hørt noget til dem. Altså, der, muren forsvandt, og siden der har vi glemt dem. Altså, man hører ikke om dem, og de lever åbenbart, ja, det gør de jo. Det er 100 millioner mennesker eller flere, som de er jo altså stadigvæk derovre. Så projektet gik ud på at høre, hvordan er det gået i de 30 år? Hvordan har I klaret transformationen? Er I der stadigvæk? Og hvordan overlever I? Og vi skal jo ind på nogle af de personer, I mødte. Der var mange skæbnefortællinger i den her bog, og du skal også læse lidt op, havde tænkt mig. Men noget af det, jeg gerne vil ind på før det, det er, at hvis der er noget, jeg stussede rigtig meget over, så var det, at flere af dem jo simpelthen siger til jer, at deres barndom og ungdom altså ikke var så skidt, som vi måske har en idé om, det kunne have været. Der er en, der hedder Max, en tysk fyr, der siger, at DDR var der noget lort. Det var løgn det hele, men jeg havde en god ungdom. Jeg var faktisk lykkelig. Vi, de fleste af os, var lykkelige. Men du har ret, det siger de alle sammen. Det synes jeg er vildt interessant. Om det så er Lech Walesa, oprørslederen fra Leningskibsværket i Gdansk, ham som man måske er den, der hovedansvarlig, eller den mest, der fortjener en stor del af æren for, at kommunismen til sidst kollapser. Han er jo katolik og en bondefyr ude fra landet og konservativ ud over alle grænser, og havde afskyet det kommunistiske system. Han siger det samme, præcis som jeg havde godt nok en vidunderlig barndom. Det må jeg altså indrømme. Vi boede ude på landet, og der var køer, og der var fællesskab, og der var sammenhold, og vi levede tæt på hinanden, og det hele var meget enkelt. Så man fristes til at sidde og tænke, at de måske snart ville have sagt, at de levede et liv i fattigdom, uden mulighed for at rejse ud nogle steder og i total kontrol. Men det, de havde, som vi glemmer, og som når vi nu skal til at fejre Berlinmurens fald, helt kommer til at overse, det er, at der var faktisk også værdier i det her samfund. Og det er de her værdier, de har vokset op med. Altså, det er nogle værdier, som ingen rigtig hylder i dag. Men sådan noget som solidaritet, omsorg, medfølelse, lighed, samarbejde, dybt venskab og alle de her ting, som menneskekærlighed, for at tage munden helt fuld, ikke? Altså, sådan nogle ting bliver de opdraget med derhjemme, og i børnehaven, og i skolen, og når de bliver ungpionerer, som det hedder, og videre i systemet, så kan det godt være, at det var hykleri fra systemets side, men ikke desto mindre, så er de altså vokset op med de her ting. Og det har præget dem dybt, at man skal opføre sig ordentligt for hinanden, og dengang, da vi var børn, siger de, det kan godt være, de manglede jo alt, kan man sige. De sultede ikke. Det var meget sjældent, men de sultede ikke. Men alt det, vi havde af mærkevarer, og du ved, hele den amerikanske kultur, hele den vestlige kultur, hele konsumerismen, som vi kender og sådan noget, det havde de ikke antydningen af. Men til gengæld, så var der ingen biler i gaderne, så børn rendte rundt og spillede fodbold der, var ingen biler, og de passede sig selv, og de kunne gøre, hvad de havde lyst til, og de legede med to pinde og byggede huler, og altså de havde, hvad skal man sige, klassisk barndom, præget af nogle værdier. De værdier gik så tabt, da Berlinmuren faldt, og da systemerne væltede osv., og blev overtaget af grådighed og selviskhed, og sådan nogle ting, som er meget, meget brutale og hårde at leve med, og som de i mange tilfælde ikke selv har været i stand til at omstille sig selv til, fordi de har så opdraget til noget helt andet. Ja, det passer også meget godt i tråd med det, han siger senere, Max, det man siger, at han mener, at livet i det moderne Tyskland er hurtigt og overfladisk, og der er sådan alt for meget stress. Men det er også rigtigt. Jeg har selv kontakt med en ung flygtningekvinde fra Syrien, som jeg har skrevet om i tidligere bøger og sådan noget, og hun var jeg sammen med i Berlin for et par år siden, og hun var lykkelig for at være sluppet ud af borgerkrigen og være kommet til Tyskland og til Berlin er alle steder, som er det fedeste sted at være. Men, og så sagde hun, da vi gik ned på Alexanderpladsen, men jeg kigger rundt på de her tyskere, der er ingen af dem, der er lykkelige. Mm. Det kan godt være, at vi kommer fra Syrien og er flygtninge og drevet på flugt under forfærdelige, og vi er jo nødt til at flygte, men jeg vil godt nok nødigt leve det her liv, de lever her, selvom de har alt. Mm. Skal vi prøve at få en person mere på banen? Du kan bare prøve at læse op fra bogen, Thomas. Jamen, jeg vil gerne fortælle, altså, vi har haft utallige møder på den her rejse, og hver eneste af dem har været fantastisk at være at beskrive. Altså, de bærer på så meget mere historie, end du og jeg, og folk her i landet gør, ikke? Så det har været en let opgave på den måde, journalist, fordi uanset hvem vi talte med, så var der et eller andet fantastisk ved det. Her er det en mand på min alder, som hed, altså i starten af 60'erne, han hedder Vladimir og bor over i Hviderusland, som jo stadig er diktatur, som har stadigvæk på mange måder forsøger at fastfryse sovjetsystemet i en ny og bizarre variant. Han insisterer på, fordi han fik jo sin frihed i 1991, da Sovjetunionen brød sammen. Der var et window of opportunity på 3 år, hvor det begyndte i Hviderusland, var på vej til at blive et normalt vestligt land med visse friheder og sådan noget. Det er så lukket igen, fordi nu er det et totalt diktatur, det er lukket. Men han insisterer på at bevare sin frihed. Han driver sit eget landbrug, og det er i kamp mod systemet, mod de store kræfter. Derudover så gør han, for også at opleve sin frihed, så tager han sin cykel hver sommer, og stort set uden penge på lommen, og så cykler han over til Vesten, eller hvor det nu kan være, uden penge, sover i grøfter, sover i skove, fordi det giver ham den der fornemmelse af, at jeg er en fri mand, jeg kan gøre, hvad jeg har lyst. Altså, det her kan jeg også gøre, selvom jeg er dårlig at råde til. Nu skal jeg lige læse et afsnit om ham, som også siger noget om forskellen på dem og os. Ikke? Han er fri og har selv konstrueret sin frihed. Det er let. Man kan bare tage sin cykel og trille afsted. I sommer cyklede han alene til Letland for at besøge de steder, hvor han havde tilbragt 3 år som soldat i 1970'erne. Dengang sad han muret inde på sin sovjetiske base og fik intet set af det omgivende land. Nu er der fri adgang overalt. Det var skønt at cykle omkring derovre. Jeg følte mig absolut fri. Sov i skovene eller i en grøft. Talte med folk. Der er fyldt med gode mennesker i Letland og Estland og Finland. Men man kan se, at der findes 2 slags mennesker i verden. Os, der har levet under kommunismen, og jer andre, der ikke har kendt andet end frihed hele jeres liv. Da jeg i sommer tog færgen til Finland med min cykel, stod jeg og kiggede på finnerne og sammenlignede dem med mig selv. Det er en helt anden slags mennesker, tænkte jeg. De er glade og afslappet, men vi, jeg mener ikke mig selv, men vi fra Østlandene, vi får ingen rigtig glæde og nydelse ud af livet, så enkelt er det bare. Vi er ikke født frie, som I er. Især er vi ikke frie inde i hovederne. Og så er vi fattige. Og der ser ikke ud til at være nogen ende på det. Jeg har bare lige til en kommentar til det der, som jeg godt kan lide. Den her Vladimir er, selvom det måske kan fremtræde sig, han er ikke en knust mand. Altså, han har bevaret sin værdighed, og han er glad, og en glad og munter sjæl, som vil have et fuldt liv ud af det. Altså, han har privatiseret friheden, så at sige. Jeg vil sgu være fri, ikke? Og gøre det. Det synes jeg jo er storslået at realisere det ene mand. Ja. Var der egentlig... var der også en form for bitterhed at spore hos de her personer? Fordi der står et sted... jeg tror, det er en person i... nu må lige korrigere, hvis du forget det, jeg siger. En person i Polen, der taler om, at de jo egentlig ikke helt vidste, i hvert fald gik så meget op i, at de var kommunister. Og de vidste bare, at Sovjetunionen havde givet dem friheden, og så levede de under den på mange måder løgn. Der kunne jeg forestille mig, at senere hen kan man også i hvert fald opleve en form for bitterhed i at vokse op i et styre og ved en løgn, simpelthen. Jeg kan faktisk ikke rigtig komme på stående fod komme i tanke om, at der var nogle af dem, der jeg vil sige, at de var bitre. Ja. Altså, de var måske forundrede, men man skal også tænke på, altså mens det stod på i alle de... Altså, der var ingen udsigt til, at det ville holde op, vel? Okay. Altså, hvis du er født i Polen i, lad os sige, 1952, så ved du, at du er født inden det her kommunistiske system i et kommunistisk land, og det er Sovjetunionen, der bestemmer i sidste ende, og så videre. Og der er ingen udsigt til, at det nogensinde kommer til at slutte. Da jeg var ung, troede jeg heller aldrig, at Østblokken ville forsvinde. Vel? Altså, skal ikke glemme, hvor vild en begivenhed det egentlig var, der for 30 år siden. Det var at komme bag på os alle, såvel i øst som i vest. Så bitterhed har jeg, synes jeg ikke, man registrerer, men folk har jo ført i vidt omfang et dobbeltliv. At dels er der det officielle liv, der er de der løgne, du får at vide i skolen, der er det der historiefortælling, du får, at Sovjet har reddet os fra nazisterne, og hvis ikke det var Sovjet, så ville vi ikke have vores vidunderlige kommunistiske system, og der skal gås i takt ved visse lejligheder, der er visse 1. maj og andre mærkedage, som er socialismens store der, man skal læse lidt Karl Marx, og man skal... Hvad skal tale lærerne efter munden og sådan noget? Det skal vi andre vel også lære i et eller andet omfang. Så det er den ene side af livet, og det er ikke den vigtigste del. Det er også derfor, de alle sammen snakker om, at de havde en god barndom og ungdom. Mm. Det er fordi, den vigtige del af livet, de 80% andre, det handlede om derhjemme, eller i kolkosen i landbrugskooperativet, hvis man har født ind i sådan et. Og det dybe venskab under sådan et system her, bliver dybere, end vi kender til i vores del af verden, fordi man er hjælpsom, den gensidige hjælpsomhed osv. Så hele de der 80% liv der, som var uafhængigt af systemet, ja, vi ved da godt, det er løgn, det hele, vi ved da godt. Altså, vi ved godt, vi er nødt til at pay lip service, hvad hedder det på dansk? Altså, lade som om... At det er rigtig nok, men enhver ved jo, det er en løgn, ikke? Så i og med, at de var født ind i systemet, så må de jo acceptere det til en vis grad, men også kun til en vis grad, fordi alle kunne sådan set, når man sad hjemme ved køkkenbordet, eller sammen med venner, eller var til fest, så kunne alle jo snakke åbent, hvis ikke der var nogen informatører til stede, ikke? Så alle vidste jo, det var løgn. Men dem I så besøger der selvfølgelig forskel på, hvem de er, og hvilke lande de bor i dag, men følte du, at der var sådan en... Var det lidt som at hoppe ind i sådan en form for et tidslom? I dag? Ja. Nogle steder? Men der er bare noget konservatisme og nogle værdier, som måske ikke spiller så godt ind her i Vesten med vores ret så stressende og flygtige samfund, vi allerede har. Der er mange af de her mennesker, som vi snakker, vi er ude i udkanten og i de små landsbyer, ude i kolkoserne, de gamle kolkoser der, som ikke har, de har simpelthen ikke mulighed for at komme til at deltage i noget, der ligner vestligt liv, for de har ingen penge. Mm. Der er jo, altså, langt de fleste af de her mennesker er jo blevet... Altså, deres livsgrundlag er forsvundet, deres job er forsvundet, deres indtægt er forsvundet, de har ingen penge, de er så fattige, det er ubegribeligt. I nogle lande, der står altså pensionisterne jo med hånden fremme på hver eneste gadehjørne, fordi de har ingenting. Og hvis man ingenting har, så har man heller ingen frihed. Freedom is just another word for nothing left to lose. Jeg ved ikke, om det citat siger der noget. Me and Bobby McGee, berømt sang med... fra 70'erne. Freedom is just another word for nothing left to lose. Det er den oplevelse, de har haft. Altså, det kan da godt være, at man taler om, at der er kommet frihed til jer. I har fået ytringsfrihed, og I har fået demokrati, og I har fået fri markedsøkonomi, og der er nogle indkøbscentre, som I aldrig kommer til at sætte benene i, og det er pisse lige meget, hvad I stemmer på, for det betyder ingenting. Fordi, og alle de der institutioner, der eksisterede under kommunismen, de er blevet eroderet og ødelagt af korruption, så de kommer ikke til at tiltage i det der vestlige konsum. De har ikke noget valg, fordi de kommer aldrig til penge, så de kommer aldrig til at leve som os alene af den grund. Hvad tænkte de egentlig om dig og din kones projekt? Spurgte de ind til det? Den første møde, altså en af de første møde, en ældre lærerinde i Øst-Berlin, det gamle DDR, hun kaldte det Abenteuerlich. Hun synes, det var så vældigt, at vi skulle ud på det. Hun synes, det var eventyrligt. Det kan jeg huske, det slog mig, fordi allerede da, tidligt på vores rejseprojekt, altså sådan, jeg synes da ikke, det er sådan set særlig Abenteuerlich. Der er ikke ret langt hernede til Berlin for det første. Og nu tager vi over til Polen, og lige om lidt tager vi over til Hviderusland, og så tager vi ned til Krim og Rusland. Men det er jo lige, det er jo vores baghave, så at sige, ikke? Det er nabolaget, så på den måde er det jo ikke særlig eventyrligt. Hvad sagde de der? De var glade for at få besøg, altså længere var den ikke, og måske undrer de sig over, at der ikke var så mange af vores slags, fordi man er alene derovre som vesterlænding, ikke? Du kommer ikke til at møde andre danskere, eller de horder af turister, som vi ser i vores del af verden, de er non-existent. Så ja, altså, de er også nysgerrige over for os. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har haft den her samtale, som hedder, hvorfor er I, hvis de har hørt noget om Danmark, så har de jo hørt, at det er verdens lykkeligste land og verdens lykkeligste befolkning. Så skal vi have den her snak om, det virkelig nu også kan passe og sådan noget. Det kan jo med at få lange aftener til at gå, men det er klart, det vækker en vis nysgerrighed. Ja. Er de lande, I besøgte, så kunne jeg i hvert fald... Der er nogle billeder i bogen fra Moldova, og det ser i hvert fald på billeder. Det kan jo altid snyde. Men der ser det for mig en lille smule trøstesløs ud, og lidt gråt og det hele, og sådan lidt et klassisk billede på den der lidt triste, grå del af Østeuropa, man måske ikke har så meget. Ja, men de billeder snyder ikke, kan jeg så oplyse dig om. Det er bare... Vi var... Ja. Jeg har været, og min kone især har været over hele Østeuropa, men der er ingen af os, der har været i Moldova af forskellige årsager. Det er et lille, insignifikant land, kan man sige, men det spiller ikke nogen rolle verdenspolitisk, og journalistisk er der ikke meget grund til at rejse der til. Og deres fodboldhold for altid bare tæsk af de store. Det vil jeg tro. Men jeg vil holde med dem næste gang, Moldova spiller mod Danmark, det kan jeg love for. Ja. Så vi har altså ikke været der før, og vi var ikke helt forberedt. Altså, på daværende tidspunkt, der havde vi været rundt i Ukraine og på Krim og i Rusland og Hviderusland og alle mulige steder, og set lidt af hvert, og også set de her boligkarrierer, som står og falder sammen, som folk lever i, presset sammen i små bitte rum. Men Moldova er Europas for det første fattigste land. Jeg tror, deres gennemsnitsindtægt er halvt så meget som Albanien, som er nummer 2. Vi er dernede. Og det var, vi ankom i frost i december måned hen imod jul, og det var sindssygt koldt og uselt. Og, altså, som du ser, jeg ser på de der billeder, altså de der kasser, de bor i, er ikke blevet renoveret siden Stalins tid. Og der er fyldt med affald, og der er totalt forfald over hele linjen. Og så ser man altså alle de her pensionister og handicappede og små børn og sådan noget, som står og tækker ude i frostvejret der med hånden strakt frem, ikke? Det er så ubeskriveligt uselt, at man tror ikke, det findes i Europa. Men det gør det. Så altså, på trods af alt, hvad vi har set, så da vi nåede frem til Moldova, troede vi ikke, der var noget, der kunne overraske os længere, men det var der. Det er jo en lang historie med Moldovas ulykke og tragedie, men Moldova sidder fast mellem Putin på den ene side og EU på den anden side. De kan ikke slippe ud, at de bliver fastholdt i en kunstig konflikt. Putin gør rigtig, rigtig meget, det russiske regime gør rigtig, rigtig meget for at fastholde dem i den der håbløse situation, de er i. De bliver straffet. Altså hver gang de gør den mindste tilnærmelse i retning af Vesten og EU eller sådan noget, så bliver der lukket for, lad os sige, import af moldovisk vin til Rusland. Så er deres nationaløkonomi smadret, så vil I, hvis side vil I være på. Så der er sådan instrumenter til at straffe dem, hvilket de gør. Regelmæssigt bliver de straffet, og de værste, altså... Hvis der er dårlige politikere i Østeuropa, Moldova, det er mafiaen. Det er mafiaen ved magten. Altså, det er simpelthen total gangster. Og så er landet ovenikøbet splittet op i 2 sektioner i Transnistria, og det er egentlig Moldova, som hører sammen. Men Rusland holder i gang i en kunstig konflikt, så der er ligesom et delt Moldova, for det ikke skal være løgn. Ikke? Og i Transnistria, der leger de, at det stadigvæk er Sovjetunionen. Der er der stadigvæk røde stjerner og Lenin-statuer og monumenter for slaget ved Stalingrad og den øverste Sovjet, som er et røverforetagende kørebutik. Det ligner Sovjetunionen. Så der er, hvis man har lyst til at se det sidste levende museum i Europa for sovjetkommunismen, så kan man tage derover. Mm. Og så sidder der sikkert nogle lytter derude og er interesseret i at høre, hvem I så talte med i Moldova og hvordan de har det. Ja, jeg har et lille afsnit fra bogen her. Altså, vi var sammen med vores fixer, som det hedder, vores tolk, som vi lå og rejste rundt med. Det var ham, der havde lyttet til The Beatles, og havde fået møbleret sit hoved om, da han havde hørt Beatles som ung. Han begyndte at blive, efterhånden som vi kørte rundt med ham nogle dage der, så blev han mere og mere irriteret på os, fordi vi ville snakke med gamle koner og sådan folk, der kom kørende på deres vakkelvogne, cykler ude i landsbyerne og sådan noget. Og han syntes, det var irrelevante mennesker. Jeg læser lige et stykke om et møde, vi havde der. Han gider snart ikke mere, altså fikseren der. Han gider snart ikke mere. Der er monumenter inde i byen, som han mener vil interessere os meget mere end det her, og vi skal vel også snart på toilettet og have noget at spise, eller hvad? Ej, jeg foreslår, at vi lige skal snakke med et par stykker til, så kan vi sætte tilbage til hovedstaden Chisinau og se monumenterne. Hvad med de to, foreslår jeg, da jeg får øje på et par ældgamle damer ved et busstoppested? You're the boss, stønner Daniel og holder ind til siden. Jeg skal lige sige, at det foregår julemorgen, julemorgen i 10 graders frost. Den ene kvinde vil, efter en passende undren og tøven, godt tale med os. Bag hende er der en lille forgræmmet Olga, som trykker sig forskrækket ind i et hjørne af læskuret uden at blande sig. Hun har smerter, forklarer kvinden. Vi har lige været i kirke, men hun er syg, og der er ikke råd til medicin. Hun har vist ingen til at tage sig af sig. Vi får 50 euro om måneden i pension, og hvis ikke man har børn til at hjælpe sig, så kan man ikke købe medicin. Er I klar over det? Er I klar over, hvor meget den slags koster? Kvinden, som er klædt i helt udslidt tøj og ved sko, ikke består af andet end et såler skåret ud af bildæk, holdt sammen med overledet med sejlgarn, hedder Anna, og hun bliver et kort øjeblik strålende glad, da hun opdager, at Anna hedder næsten det samme. Der går en lille leg i gang mellem de to voksne damer. Anne? Anna? Pluder Anna strålende og tabt for omverdenen og peger frem og tilbage mellem de to. Anna? Anna? Anna? Anna? Anna? Så bringer vi hende varsomt tilbage til virkeligheden. Hvordan med sovjettiden, Anna? Jo, det var meget bedre dengang, mener hun. Lønnen var ganske vist lav, men der var der råd til mad og tøj og brændsel. Hun arbejdede i landsbyens kolkos dengang, altså landbrugskollektivet, og fik 10 rubler om måneden, som man kunne købe ind for et lokale kollektivbutik. Og der havde man råd til næsten alt, salami og brød og det hele. Og der var jobgaranti og gratis uddannelse, hvis man havde anlæg for det. Anna fik ikke selv nogen uddannelse, det synes hun ikke, hun havde tid til dengang. Men hun var glad for sit job i børnehaven. Hun var økonoma og stod for madlavning. Jeg var lykkelig, og jeg havde arbejdet i alle de år. Arbejdet hårdt og har aldrig klaget. Og så bliver man gammel. Og hvad får man til gengæld? Det her. Jeg får intet som helst for mit slid. Hun går i stå og græder lidt i det kolde solskin, der nådesløst afslører hendes tilstand. Det billige hovedtørklæde, den gamle genbrugsfrakke, de tyndslidte løbebukser, skosålerne. Vi takker, og hun smiler trods alt til os, så vi får også ikke glemt af, hvor rådne hendes tænder er. Så finder hun et smukt flettet brød frem fra sin pose og giver det til Anne. Det skal vi have. Anne krammer hende og siger gennem tolken, at vi under ingen omstændigheder kan tage imod hendes brød, hun som intet har, og vi som har bil og et varmt værelse og råd til restaurationsbesøg. I skal, insisterer kvinden, I skal. Det er juledag, og man skal give gaver. Jeg har selv fået brødet af kirken, og det bedste, man kan gøre med sådan en gave, er at give den videre. Værsgo, værsgo. Jeg ønsker jer et godt helbred. Det er et fint lille stykke, og det er jo også benhård virkelighed, der bliver skildret her. Hvad tænker du egentlig selv i dag om den her scene, ja, fra virkeligheden med brødet? Altså, hvorfor var det så vigtigt for hende at give jer det her brød, når hun simpelthen ingenting har? Fordi det der er holdt hende ovenpå, det er hendes, det er noget, som jeg slet ikke abonnerer på, men hendes kristendom. Altså, de går jo i kirke, de her små gamle damer, ikke? Og det er altså gennem alle deres trængsler og lidelser og så videre, så går de i kirke, og det er det, der giver mening i tilværelse. Altså, en i øvrigt fuldkommen meningsløs, nådesløs, barbarisk tilværelse, så kirken og det kristne budskab, og det vi jo hører her, det er jo den bedste del af det kristne budskab, ikke? At man skal elske sin næste, og man skal give til de fattige og så videre, og man skal altså medfølelse og generositet, og det er jo helt af bibelske proportioner, det hun gør her, ikke? Som der står, altså vi har jo alt i sammenligning med hende, og alligevel er det os, der skal tage imod hendes brød, det kan jo ikke være smukkere. Mm. Så det er smukt menneske. Ja. Du er lidt ind på det i starten, Thomas Ubbesen, men jeg vil gerne ind på den igen med, at nu siger du også, han undrede sig lidt over, at hvorfor I vil tale med de her meget, meget beskedne og fuldstændig almindelige mennesker. Mm. Altså, hvorfor er det, I tager det valg frem for at tale med måske tidligere magthavere, rebeller, hvad det nu kunne have været, som havde sådan lidt mere svung over sig, sådan historisk set? Fordi, altså, dem har der været talt med. Altså, alle journalister og alle inden for vores fag som vi jo kender ud og ind, de tager jo derover, og der er ikke noget ondt i det, jeg kan sige, det er jo magthaveren, det er jo beslutningstagerne, altså det er dem, man tager over og taler med. Men altså, der er begreb om på amerikansk, som hedder oral history, ikke? Og det er at tage ud og tale med almindelige mennesker, og det viser sig jo, det er dem, der er interessante, ikke? Altså når du har hørt magthavernes analyse af det hele, så har du hørt den, og den har vi hørt til overflod, men her har vi altså en befolkningsgruppe på mange, mange, mange millioner mennesker, en tabt generation, to tabte generationer, som bare fortjener, at nogen kommer og lytter til dem, det er det, vi har forsøgt at gøre. Ja, kommunismen er jo også folket. Det er jo deraf titlen, Vi var folket. Det udspringer jo af, at DDR-borgerne der i efteråret 89 gik på gaden under mottoet eller slagordet, der vi har sendt deres folk, vi er folket. Vi er folket, altså det er ikke jer kommunistpartiet, der er folket, det er os her på gaden, der er folket. Og så bryder muren sammen. Og grunden til, at vi var folket, jamen det er, at de her mennesker, som vi har snakket med, hende her, Anna, som vi har talt med i Moldova, dem alle sammen, de var jo, dengang, da systemet endnu var der, så havde de, kunne de jo varme sig ved, at de trods alt var folket. Altså proletariatets diktatur, det er jo kommunismen, ikke? Og det at være menigmand, det at være arbejdsmand, det at være helt nede på gulvet og stå for det hårde arbejde, det var en kvalitet i sig selv. Så efter 89, hvornår har det sidst været en kvalitet at være rengøringshjælper, eller der er så mange andre ting også, er også her hos os, som bliver ringeagtet. Det, altså under systemet dengang, så var man noget, fordi man var folket, man var proletariatet. Nu er proletariatet illeset, og der er ingen, der taler med dem. Mm. Her til sidst, Thomas Ubbesen, nu har du genbesøgt Hippie-ruten, og du har genbesøgt Østeuropa tidligere DDR. Hvad bliver det næste? Det bliver, jeg skal ikke løfte sløret alt for meget, fordi, men det bliver herhjemme i Danmark. Jeg har en meget, meget konkret idé, som kaster lys over de sidste 40 år i Danmark, hvordan det her land har udviklet sig fra da jeg var lille til i dag. Der er også sket en markant udvikling, som, altså det landet er uigenkendeligt i dag i forhold til, da jeg var barn, ikke? Ikke jeg, ikke Methuselam, jeg er ikke født i stenalderen, men alligevel er det jo fantastisk, og jeg har en idé til, hvordan jeg vil gribe den historie. Så jeg skal ikke ud og rejse ret meget, jeg skal lidt over til Vestjylland og sådan noget. I øvrigt har jeg også rejst så meget, at jeg har ikke så meget behov for at komme ud og rejse på den store tur. Men i øvrigt er jeg også helt overbevist om, at man behøver altså ikke at rejse særlig langt for at få den store oplevelse, eller for at få materiale til interessante artikler og bøger og samtaler og samvær i det hele taget. Mm. Altså, vores lille tur, som jeg gentager, det er i nabolaget. Vi har ikke rejst ret langt på en måde. Det har jo været fantastisk. Der er ingen grund til at tage til Bali. Det er meningsløst. Mm. Eller Seychellerne, eller hvad folk kan finde på, ikke? Udover CO2, klimaaftrykket osv. Inden, her i nabolaget er der rigeligt at se på og beskæftige sig med, og mennesker, som er værd at lytte til. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det var altså Thomas Ubbesen, og vi slutter aftenens AK 24/7 med et indslag fra en serie. Det er afsnit nummer 4 i vores lille serie, hvor vi prøver at give forklaringer på, hvorfor du er til. Hvor vi simpelthen stiller de helt store spørgsmål, mig og Bo Carl Christensen. Og det er altså afsnit nummer 4, og der kommer det sidste og femte i morgen. AK 24/7 præsenterer forklaringer på, hvorfor du til. Sådan da. I denne her serie stiller vi de helt store filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Hvad er bevidsthed? Det gør vi sammen med videnskabsjournalist Bo Carl Christensen, forfatter til bogen Af stjernestøv er du kommet. I dette afsnit stiller vi spørgsmålet, hvorfor er der mennesker? Bo Carl Christensen, nu sidder vi her igen. Vi er i september måned 2019, og vi kan jo sidde og kigge på hinanden, når vi er to mennesker. Hvad er et individ, går ud fra? Og jeg kan jo se på dig, at du ikke er en flodhest eller andet. Så vi er jo mennesker. Ja. Godt, det er et godt udgangspunkt. Fordi spørgsmålet er nu, hvorfor der overhovedet er mennesker. Og grund til, at jeg siger det sådan her, det er jo også, vi skal også ind på, altså hvad der har været før. Mm. Man glemmer, at man går rundt og glemmer, at betydelsen var der jo bare dinosaurer. Det var vi her jo ikke. Nej. Men jeg kan jo godt lide i det her lille segment, vi har, at stille det store spørgsmål først, og så derfra kan vi blive mere nuanceret. Så Bo Carl Christensen, hvorfor er der egentlig mennesker? Ja, det er ikke helt et simpelt svar, men til gengæld til det her spørgsmål er der et svar. Men for at forstå, hvorfor liv udvikler sig, hvorfor der ikke kun er enkelte celler, som flyder rundt, så skal man ligesom forstå, at liv på mange måder er ligesom sådan en finansverden, hvor det egentlig bare, hvis man har nogle assets, hvis man har nogle fordele, så gør det, at man kommer mere frem i verden. Og sådan fungerer det også i naturen. Så alt liv startede fra en celle, og den celle, den havde ligesom et program inde i sig. Og det har vi også i dag. Det er det, vi kalder DNA. Og DNA'et kan se lidt forskelligt ud. Altså det kan være et mere eller mindre komplekst program. Og til at starte med var det et meget simpelt program, kan man sige. Og bakterier har også ret simple programmer. Men det allerførste selv var sikkert et meget, meget simpelt program. Men også, og det her program gør ligesom, at på sådan et molekylært niveau, så gør den, at den får cellens molekyler til at arbejde på en særlig måde og får omsat molekyler udefra, som bliver trukket ind i cellen til nye, eller den bruger ligesom, den har sådan en motor til det, sådan, som man kalder mitokondrien. Nå, men pointen er, at hver eneste gang en celle så deler sig, for det gør den nemlig sådan en celle, den deler sig, så bliver det så lige pludselig to celler. Når den deler sig, så laver den en kopi af programmet, og den her kopi kan indeholde nogle fejl. Nu sagde jeg fejl, men det kan faktisk lige så godt være en positiv fejl. Altså også det, man kunne kalde en mutation, altså en forandring, en genforandring. Mm. Og det gør så, at cellen lige pludselig kan noget andet. Og for lige at spole lidt fremad nu, så på et tidspunkt er der sket en række forandringer til det første program, så men det går lang tid, det går rigtig lang tid, før at vi begynder at se noget, der minder om dyr og de første flercellede organismer. Jeg tror, det er 1,3 milliarder år siden de opstår. Der på det tidspunkt havde livet eksisteret på jorden i 2,5. Så største delen af tiden, livet har eksisteret på jorden, har det bare været enkelte celler, der flød rundt. Men så begynder de at gå sammen, derfor... Ja, jeg tror, det er lidt usikkert, det her tal, ikke? Så nu siger jeg bare 1,23 stykker milliarder år siden. Og der begynder de ligesom at gå sammen og danne de første flercellede organismer. Og det er vejen til at have assets for at blive i finansverdenen. Ikke? Så har man del med en fordel, især hvis man kan arbejde sammen på den rette måde. Men sådan flere celler, hvis de indgår i sådan en fælles organisme, så kræver de også mere energi. Så for at det skal fungere, så skal man kunne virkelig arbejde sammen som celler, og man skal kunne dele som energien, og man skal kunne optage energi fra omgivelserne. Og det kunne de jo. Og med tiden, så de her mutationer, der skete med, inde i cellerne, jamen det gjorde, at til sidst er det begyndt at opstå simple mikrober, eller nej, måske simple dyreformer. Og de udvikler sig også i takt. Og når man kigger på sådan en organisme, der har flere celler, så gælder det samme som for en enkelt celle, nemlig som helhed har den så en fordel i forhold til nogle andre. De mutationer, som der kommer med den, er det en fordel? Og i nogle tilfælde, så er det, og så viderebringer den flere eksemplarer af sig selv. Og når den viderebringer flere eksemplarer af sig selv, jamen så bliver den ligesom forfar til de næste arter. sådan foregår det. Og lige så langsomt kommer der øjne, og det starter ned under vand, og det er bare, altså det er sådan noget, de skygger, som de til at starte med kan se, jamen, det får at vurdere, er der noget bytte eller et eller andet, som man kan spise, fordi lige pludselig spiser de jo ikke bare molekyler længere, nu begynder de at spise andet levende. Og det er for eksempel mindre organismer, ikke? Det kan være plankton til at starte med, men på et tidspunkt, så, hvor der kommer nogle andre små dyr, nogle større dyr, hvor der er nogen, der er rovdyr, der er nogen, der ikke er rovdyr, jamen så de her rovdyr, de har en fordel, når de jager ved at få øjne, og så derfor opstår øjnene. Og lige så langsomt så fortsætter det. Til at starte med, er det jo bare sådan nogle fisk og fiskelignende dyr, som så på et tidspunkt også formår at komme op på land. Og når de kommer op på land, så er det jo sådan nogle øjnelignende dyr. Og der får lever de jo videre, og de udvikler sig videre og bliver til større øjledyr, fordi der er konkurrence om maden, og den, der har en fordel, den får lov til at overleve og viderebringe sine gener til flere arter, og så foregår det. Og så har vi jo så dinosaurerne. Skal vi lige have nogle år på, hvor mange millioner år tilbage i tiden er vi? Da dinosaurerne opstår. Sådan cirka. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil faktisk godt også lige rette det der tal, jeg sagde tidligere. Det skal du have lov til. Det, der opstår der for 1,2 milliarder år siden, det er 6. Og det er jo vigtigt også for evolutionen, fordi så kan man lige pludselig gå sammen. To organismer, som ikke har den samme DNA, kan gå sammen og dele DNA. Og det er 1,2 milliarder år siden, det opstår. Mm. Før det har der ikke været 6. Men der var flere cellede organismer inden sex, ikke? Nå, dinosaurerne. Jeg husker det, som om det er et eller andet 250 millioner år siden, at de opstår, men jeg er faktisk lidt usikker på det tal. Men det er også et spørgsmål, altså hvornår siger man nu... Ja, for det, man også skal med, det er jo, nu siger du også nogle øjlelignende væsener. Det er, ja. Ikke, det er jo ikke sådan, der bare fra dag lige pludselig er en stor T-Rex. Nej. Det også være fedt. Ja. Men... Der er selvfølgelig også noget fascination med dinosaurer, men lad os prøve at tage dem, fordi altså, de vædede jo rundt her på jorden før os. Ja. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal starte hen med de her dinosaurer, men er det fordi, det er sådan, er det første sådan reelle liv, der på en eller anden måde minder om vores, altså der kommer nogle dyr, som har hænder og arme og sådan noget? Ja, altså vi kender det jo også fra havskildpadder, ikke, ja. Som jo også er en meget gammel art. Mm. Eller slægt, skal man måske nærmere kalde det. Nå, men vi kender jo det her med, at de kommer op på land for at lægge æg, og så går de tilbage, og så svømmer de rundt. Og det er jo sådan lidt den samme ting her. Her er det nogle dyr i tidernes morgen, som er i vand, men som formår at få en evne til at alligevel klare sig lidt uden for vand. Og så sker det sådan i det små. Og de kommer op med, altså det de svømmer med, men det kan de også bruge til at, ligesom at kravle lidt med, eller møve sig op på sandet med og sådan. Og så har det bare til at starte med at være en fordel, hvem er størst og stærkest, hvem kan viderebringe sine gener i mest muligt. Og så har det bare kørt derudad, de her øjler, der bare kæmper om at blive større og stærkere og avle mest. Mm. Og så har det bare, altså de der største dinosaurer, de var jo enorme, de der store dinosaurer. Jeg sidder bare og tænker på Jurassic Park. Nå. Ja. Du skriver i din bog, forestil dig, at jorden ikke blev ramt af en kæmpe meteor for 65 millioner år siden, der udslettede stort set alle store dinosaurer. Havde intelligens på niveau med menneskers så udviklet sig? Altså, ja... Altså, der var jo ligesom sat sådan et, man kan næsten kalde det et spor, som de her dinosaurarter, det var på, hvor der var enorme kræfter på spil, ikke? Altså, enorme rovdyr og dygtige jæger. Og vores forfædre, vi er jo pattedyr og dinosaurerne, de lagde æg, ligesom fiskene også gør det, ikke? Form for æg. Mm. Og vores lille dyreart der, pattedyrene der, jamen de, det var sådan nogle små mus. De havde ingen chance, hvis de skulle nå at blive større. Hvis de blev større, så blev de set. De blev nødt til at være små. Så spørgsmålet er, hvis dinosaurerne ikke var blevet udslettet, så tror jeg umiddelbart ikke, der havde været plads til, at menneskerne kunne udvikle sig fra de her små mus. Mm. Men er det også fordi, at man kan sige, at, at dinosaurerne faktisk havde et liv og et økosystem, som fungerede? Altså, kunne have fortsat? Altså, det tror jeg. Altså, så har der selvfølgelig været nogle spekulationer om, om der har været nogle sygdomme på en eller anden måde, som har udviklet sig, som dinosaurerne bare ikke kunne hamle op med. Men tror man ret enig om, at det var meteornedslaget, som til dels gjorde det, og så de efterfølgende konsekvenser af meteornedslaget. I hvert fald så, når man er sådan et kæmpe dyr der, ikke, så kræver det også noget at overleve. Der skal man have gode betingelser. Og jeg tror, de gode betingelser blev simpelthen fjernet. Men det giver også anledning til at stille et spørgsmål, som kan være svært måske at acceptere for os, eller i hvert fald begribe for os mennesker, fordi vi jo føler os virkelig som centrum af universet, og det snakker vi også om, altså gå op i alle mulige ting, som om det virkelig var vigtigt, og vi er vigtige. Men spørgsmålet er jo, hvis vi nu siger, at vi får fucket den her jord så meget op, at vi udrydder os selv, lad os sige naturkatastrofe, atombomber, eller der kommer en meteor, hvad det nu kan være. Hvis nu siger, at alle os mennesker så bliver udryddet fra planeten, så er der vel reel mulighed for, at der kan opstå en form for andet liv, og jorden kan fortsætte, men med nogen, der bebor den, som ikke er mennesker. Ja, helt sikkert. Ja, det var en skør tanke. Men det er vigtigt også at sige, at intelligens er ikke en nødvendig faktor for at besidde jorden, kan man sige. Det er også derfor, at dinosaurerne, de med al sandsynlighed ikke blev særlig sådan intelligente. Ikke på niveau med aber, det er måske alligevel. Det skal man måske ikke udtale sig om, vel? Men de brugte jo i hvert fald nok ikke redskaber, mit indtryk. Ja, så vi har måske en tanke om, altså man kan måske ikke lade være med at tænke over, jamen intelligens, det, alt liv må jo gå efter intelligens, men nej, alt liv går efter det, der er smartest i situationen, eller kan man sige, naturen, og det er jo heller ikke naturen, der vælger vel, men omstændighederne gør, at de betingelser, eller de fordele, man kommer med, de i den situation, man er i, og i det miljø, man er i, det gør, at man overlever, det gør, at man kan få flere børn. Og nogle gange er det en fordel at være intelligent. Nogle gange er det faktisk lige meget, om man er intelligent. Der gælder det bare om at være lille og kunne kæmpe sig for de der store dinosaurer, for eksempel. Men med det samme, de store dinosaurer blev udslettet, så ser man lige pludselig en eksplosion der, eller eksplosion, men der sker i hvert fald på 60 millioner år. Der sker om 65 millioner år. Der opstår mennesket jo på de. Og det er jo en forholdsvis kort tid, når altså sex blev opfundet 1,2 milliarder år siden. Så altså 65 millioner, det er en lille bitte klat tid til at udvikle et væsen, som nu besidder jorden, ligesom dinosaurerne gjorde. Så det synes jeg, det er lidt vildt, ikke? Det lige pludselig skal man se, jamen der kommer et nyt spor i evolutionen, ikke? Det, så, hvor det her med at være smart, og det her med at være klare sig lidt bedre, også noget med størrelse, det betyder stadigvæk noget. Altså man kan udkonkurrere andre og forsvare sig. Jamen det betyder også noget, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så har det her med, at man har nogle kognitive evner, det skaber bare en vild overlegenhed i forhold til alle andre arter. Så fik vi i hvert fald nogenlunde svaret på, hvorfor der er mennesker. Det var noget mere konkret end nogle af de andre, faktisk. Der var rent faktisk nogle svar her. Ja, det er det eneste spørgsmål i min bog, som jeg rent faktisk skal svare på. Alle de andre, det er stadigvæk ubesvaret. Og det er det sidste spørgsmål, store spørgsmål, du stiller i din bog. Det skal vi ind på næste gang, og det er, hvad er bevidsthed? Ja, så jeg fik jo også sagt, at der kommer et sidste afsnit i morgen, og der skal vi høre om, hvad bevidsthed egentlig er for noget. Og det er optaget, og det er egentlig ret så interessant. Og jeg tror måske, at jeg lige tager mig sammen, og så samler jeg de her 5 afsnit i en god gammeldags lille podcast-serie, som det vel hedder. Så kan man jo hente den ned, hvis man har lyst til at få nogle forklaringer på alting. I morgen der er det min kollega Nicoline Larsen, som er vært, så hun sætter sig her i stolen kl. 17.05. Jeg er ikke helt sikker på, hvad hun har på programmet, men der er sikkert en masse godt. Jeg ved dog, at det skal handle om den komponist, der hedder Johansson. Og han døde desværre i sidste år, kun 48 år gammel, men nu kan man høre noget ny musik fra hans hånd, som vi ikke er udkommet før, og som hans tidligere gruppe, de turnerer rundt med. Og det er altså i morgen kl. 17.05, cirka, du hører om Johansons musik, men nu er der nyheder.